ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے ذرے ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت ملے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے, مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار سب شرعاً جائز نہیں. اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو ضمناً مسجد میں یہ سب جائز ہو جائے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 21ویں شب ہے. یوں تو ہفتے کی رات حسب معمول مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, البتہ آج خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ کے طلبا کی دستار بندی کے سلسلے میں 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے. 323 اسلامی بھائیوں نے اس سال درس نظامی کی تکمیل کی اور دستار بندی کے لیے ان کے نام آئے. پیر قبل اس کے باقاعدہ سوال جواب کی ترکیب بنے, آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے. اچھی اچھی نیتیں حسب حال کریں گے, دل میں واقعی کیفیت بھی یہی ہوگی کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو ہی وہ نیتیں وہ شمار کی جائیں گی, ثواب بھی ملے گا ورنہ نہیں. مثلا یہ کہ اول تاخیر شرکت کروں گا, ایک نیت یہ کرنی ہے. اب جس کا ذہن یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چلا جانا ہے, تو اب وہ اول تاخیر کی نیت اس کے لیے کارآمد نہیں ہوگی, کیونکہ آدھے گھنٹے میں مدنی مذاکرہ ختم کرنے کا معمول نہیں ہے. وہ اتفاق سے کوئی صورت ہو جائے تو وہ کہہ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ کہ جیسی آپ کی کیفیت ہے, جو آپ کا ارادہ ہے وہی مطلب نیت ہے. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا, از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا, کسی کا ایس ایم ایس بھی چیک نہیں کروں گا, یہ بھی نہیں دیکھوں گا کہ کسی کا فون تو نہیں آیا, نہ فون کروں گا نہ فون وصول, کیونکہ یہ ساری نیت اس لیے کروا رہا ہوں کہ ورنہ آپ کے اس علم دین کی تحصیل میں رکاوٹ کا سامان ہوگا. اور جس کو دین سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ نیت انشاءاللہ کوئی دشوار نہیں ہے. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو دانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو دو زانو نہیں ہے اگر چاہیں تو ہو جائے، تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو مہذب طریقے پر تشریف رکھے، پھر تھکن دور ہو جائے، ذہن بن جائے، توفیق مل جائے، پھر دو زانو. حاضرین اس وقت تقریباً قبلہ رو بیٹھے ہیں، قبلہ رخ، تو یہ بھی مرحمت کے چونکہ اکثر قبلہ رخ بیٹھنا سنت ہے اس لیے میں اتباع سنت میں قبلہ رو بیٹھا ہوں تو اس کا ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. اتفاق سے کوئی قبلہ رخ بیٹھ گیا تو اس کو ثواب نہیں ملتا، نیت ہو کہ میں قبلہ رو بیٹھا ہوں اتباع سنت میں تو ثواب ملے گا. اور جو سکھا ہے اس کے لیے قبلے کی طرف پیٹھ کرنا سنت ہے، وہ سیکھے اس کے لیے وہ قبلہ رو بیٹھے، یہ آداب میں سے اس کے لیے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گھرنے جھڑکنے الجھنے جگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، موقع کی مناسبت سے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، کے مسقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنا اور جو فیل کر دیں جتنا ہو سکا حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برا ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین خصوصاً ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ جمیع شہیدان و اسیران کربلا تمام اہل بیت اطہار امام غزالی اعلی حضرت صدر شریعت صد الفاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی دورانہ حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین اور ہمارے درس نظامی کے وہ اسلامی بھائی بالخصوص کے جنہوں نے 12 مہینے کا سفر کر لیا یا کرنے کی نیت رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہماری او بی وین کا جدول بھی سماعت فرمائیے، صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. یوں تو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں ہو سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں مقامات پر لوگ دیکھ رہے ہوں, اور مدنی چینل انٹرنیٹ پر بھی ہے اور ویسے ٹی وی سیٹ میں بھی وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو خصوصیت کے ساتھ وہ جمع ہونے کی یہاں ترکیب ہے, تو وہ جامعت المدینہ جے پور ہند بغدادی کابینہ تاج پور باب. اچھا جامعت المدینہ تاج پور ہند بغدادی کابینہ یہ آپ کے سامنے موجود ہے اسکرین پر, جامعت المدینہ بمبئی والی اصل اور اس کو مکی کابینہ اور سری لنکا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے شیر محمد اتاری بات کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا پاپا جانی سے عرض ہے کہ بڑی گیارہویں شریف کو گھر سجا سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ نہیں سجا سکتے, غوث پاک کا عرس ہے ہمارے پیر و مرشد کا, تو اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں گھر سجانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے دن میں پوری اپنی عمارت سجاتا ہوں, محبت ہے ہم کو بزرگان دین سے, تو حسب توفیق اپنے طور پر اگر کوئی سجاوٹ کرتا ہے تو صحیح, کوئی حرج نہیں. نیت تو اللہ کی رضا, دکھاوا نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کموڈ کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے, کیا اس پر بیٹھ کر استنجا صحیح ہے اور اس کے احتیاط کیا ہیں استنجا کے؟ ہاں, کموڈ کا رجحان بڑھ گیا اور استنجا کرنا یعنی کہ فراغت حاصل کرنا اس پر جائز تو ہے, لیکن اس پر استنجا مانے پاک کرنا جو ہے یہ ہے بڑا دشوار. اس پر بیٹھے بیٹھے آب دست لینا یعنی پانی سے دھونا, مجھے اس کا بالکل تجربہ نہیں ہے, نہ میں نے کبھی یعنی کہ میں بہت کتراتا ہوں, استعمال تو کیا ہے لیکن وہی سخت مجبوری کے عالم میں, اور میں خود اس پر یوں تشویش ہے کہ پانی استعمال کیسے کرے مجھے نہیں آتا. تو یہ رجحان یہ جسے عرب ممالک میں دیکھا ہے کہ مسجدوں میں ڈبلیو سی لگاتے ہیں, گھروں میں یہ کموڈ لگاتے ہیں, یوں سمجھتے ہیں شاید یہ کہ مسجد میں چونکہ پاک صاف رہنا ہے تو ڈبلیو سی میں پاک صاف رہنا آسان ہے, نہ جس پر یعنی کہ وہ قدمچے لگے ہوتے ہیں بیٹھ کر اطمینان سے آدمی فراغت حاصل کرتا ہے, وہ گڑھا ٹائپ کا تو اس کو ڈبلیو سی بولتے ہیں, اور یہ کرسی کی طرح جو ہوتا ہے جس پر بیٹھ جاتے ہیں اس کو کموڈ بولتے ہیں. اب ہمارے یہاں بھی کافی بڑھتا جا رہا ہے, باہر ممالک میں تو ڈبلیو سی نہ ہونے کے برابر ہے تقریباً گھروں میں کموڈ, اب یہاں بھی یہ آ گیا ہے. اب پاک رہنا دشوار, سائنسی اعتبار سے بھی مضر کہ اس پر بیٹھ کر فراغت برابر نہیں ہوتی, پیٹ خالی نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اندر رہ جاتا ہے, یہ پڑھا ہے میں نے, تو یوں اس کے نقصان آتے ہیں کیونکہ بڑا استنجا کرتے وقت الٹے پاؤں پر زور دینے کا لکھا ہے, تو تبن بھی یہ ہے کہ الٹے پاؤں پر زور دینے سے بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے اور وہ جو فراغت ہوتی ہے اجابت ہوتی ہے وہ بڑی آنت سے ہوتی ہے, تو بڑی آنت کا منہ کھلتا ہے اور جب کرسی پر کموڈ پر بیٹھیں گے تو بڑی آنت کا منہ صحیح معنی میں کھل نہیں پائے گا, تو اس لیے کچھ نہ کچھ پیٹ میں رہ جائے گا, جو اپنا کام دکھائے گا جس کو امراض کہتے ہیں وہ پیدا کرے گا, تو اس لیے کموڈ مریضوں کے لیے معذوروں کے لیے تو مجبوراً نقصان دہ ان کے لیے بھی اگرچہ ہے لیکن ان کی مجبوری ہے, تو یہ ان کے لیے سمجھ میں آتا ہے. اور حرمین طیبین میں نے دیکھا ہے کہ ڈبلیو سی ہوتے ہیں اس میں مسجد, وہ مسجد کریمین کے جو حمامات ہیں وہ ڈبلیو سی, اور جو کموڈ اکا دکا بنے ہوتے ہیں دو تین, تو اس میں لکھا ہوتا ہے لل معذورین, یہ معذوروں کے لیے کموڈ, جو غیر معذور ہیں ان کو اجازت نہیں ہے, لیکن گھر میں پھر یہی سب معذور ہو جاتے بےچارے سب کموڈ. یہ میرے کموڈ کے بارے میں معلومات آپ کو عرض کی جو میرے پاس تھی, ہے نقصان دہ ویسے ہی, اور پاک ہونا اس پر دشوار نہیں دشوار ترین ہے, پانی استعمال کرے گا تو میرا کالے رنگ آ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دراصل کموڈ آیا ہے یہ مغربی کہنا چاہیے وہاں سے غیر مسلموں کی طرف سے, کیونکہ وہ لوگ صرف کاغذ استعمال کرتے ہیں جس کو ہمیں ٹشو پیپر کہتے ہیں, پانی نہیں استعمال کرتے, تو کموڈ میں صرف ٹشو پیپر استعمال ہو سکتا ہے, پانی بہت مشکل ہے. اب کوئی کرنا جانتا ہو ہاں وہ قدم چوک کی طرح اس پہ بیٹھ جائے اکڑوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی استعمال کر لے, لیکن کرسی کی طرح اگر اس میں بیٹھ گیا پھر پانی کیسے استعمال کرے, اتنی گنجائش نہیں ہوتی. تو جو پاؤں رکھ کر اوپر بیٹھے گا وہ اس کی مجبوری ہے, اور جس کی پاؤں میں تکلیف ہے تو وہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتا نا, میرے جیسا آدمی نہیں بیٹھ سکتا اس میں پاؤں رکھ کر, گرنے کا پورا پورا خطرہ رہے گا. تو اب یہ کاغذ سے جو استعمال کرتے ہیں ٹشو پیپر, اس میں ہوتا ہے کیمیکل, اور اس کے بارے میں بھی تحقیق یہی ہے کہ وہ کیمیکل ہوتا ہے اور وہ اس سے صاف کریں گے, اور اگر اس کے بعد پانی نہیں لیں گے, پانی لینے سے تو وہ نقصانات اس کے ختم ہو جائیں گے, اگر پانی نہیں لیں گے تو پھر اس کے اپنے نقصانات ہیں, یہ کیمیکل اس جگہ لگا رہے گا اور جو آہستہ آہستہ آہستہ وہ اس جگہ کو یعنی کہ ڈیمیج کرے گا نقصان پہنچائے گا. کیمیکل کے ساتھ ٹشو پیپر کے ریشے بھی لگے رہ جاتے ہیں. جی ہاں, اس کے جو بھی اس کو کہ گرد کہہ لیں اس کی, یا جو اس کے ذرات کہہ لیں ٹشو پیپر کے, وہ بھی لگے رہ جاتے ہیں. ہاں, تو اسی میں کیمیکل بھی رہے گا. جی ہاں, اس میں کیمیکل بھی رہ گیا, یہ بیماریاں اس جگہ کو پیدا کریں گے, امکان ہے اس کا, پورا پورا امکان ہے. تو اگر ٹشو استعمال کرے بھی تو ساتھ میں پانی استعمال کرنا انسب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی تعالی علی والہ وسلم. کیا ہے؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ میں نے کئی لوگوں سے یہ پوچھا ہے اور یہ میں مجھے کوئی جواب مل نہیں پا رہا. دوران نماز میں مجھے کئی دفعہ عرش مولا نظر آتا ہے, اور پچھلے دنوں مجھے نماز دوران عشاء مجھے ایک اتحاد میں جب بیٹھا ہوا تھا تو اس میں مجھے اتحاد پڑھتے پڑھتے جب میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے مطلب بادلوں کا غبار نظر آیا, ایسا لگا جیسے کوئی فرشتوں کا نزول ہوا ہے. تو برائے مہربانی مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے. اب اس کے بارے میں طے کیسے ہوگی, من جانب اللہ ہے یا نہیں ہے, اب عرش مولا کی شناخت کیسے ہو, دیکھا کس نے, کیا سمجھ میں نہیں آ گئی جواب ان کی. ایک تو اس کو بہت مطلب یعنی کہ ایک وہ سمجھتے ہوں گے نا کہ مجھ پر واردات ہو رہی ہے. چلیے بوسو نے آپ کو جواب نہیں دیا ان میں ایک کا اضافہ ہو گیا. لیکن بات یہ ہے کہ حدیثوں میں تو یہی ہے کہ نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ گویا یہ خدا کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں کر پاتا تو پھر یہ کہ کم از کم یہ تصور رکھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہمیں اسی طرح توجہ رکھنی چاہیے. عرش معلیٰ کی چونکہ شناخت نہیں ہے تو بادلوں کا غبار اور پھر فرشتوں کا دیدار, تو اب اس میں ہو سکتا ہے کہ شاید سائل کو اطمینان نہ ہو, لیکن میں عرض کر دوں کہ بسا اوقات شیاطین جو ہے نا وہ بھی طرح طرح کے شعبدے دکھاتے ہیں. غالباً جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ علیہ ہادی کے مرید کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا. آپ نے معلومات کی بھائی کیوں نہیں آ رہا, تو پتا چلا کہ وہ بولتا ہے بس اب تو میں بہت پہنچ گیا ہوں اور مجھے بہت یعنی کہ عجیب عجیب نظارے نظر آ رہے ہیں, میں تو جنتوں کی سیر کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس سے کہہ دینا کہ اب جب یہ نظارے کرے نا تو لاہور پڑھ لے. چنانچہ وہ پھر وہ اس کے ساتھ یہ واردات ہوئی خواب میں. اس نے اگرچہ ساحل نے اپنی بیداری کا تذکرہ کیا لیکن وہ خواب میں اس نے اڑنا شروع کیا اور اڑتے اڑتے بڑی وہ اس نے عجائب بات دیکھنے شروع کی اور یاد آیا. تو اس نے مطلب کہ پیر صاحب نے کہلوایا کہ لاہور پڑھنا, لاہور شریف پڑھی. لاہور شریف پڑھی تو ایک دم وہ چونک کے جاگا تو کچرے کے ڈھیر پہ پڑا تھا. تو پتا چلا کہ یہ شعبدہ شیطان کی طرف سے تھا اور اللہ کی طرف سے نہیں تھا. تو اب یہ کہ یہ طے کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ اس طرح کے نماز کے دوران نظارے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دھیان تو ہٹ جائے گا. تو اس لیے اللہ پر چھوڑ دیا جائے کہ یہ کیا ہے اور لاہور شریف پڑھا جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اور دعا بھی کی جائے کہ یا اللہ بس تو مجھے اپنا تصور دے دے, میں تیرا تصور کر لوں کہ بس تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صورت بن جائے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد. جو اس سے پہلے کوبٹ سے متعلق سوال ہوا اور ڈبلیو سی سے متعلق بھی امیر سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے, اس میں امیر سنت کا بڑا ہی معلوماتی رسالہ ہے استنجا کا طریقہ. یہ پڑھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا اور وہ معلومات آپ کو ملے گی اور واقعی آپ سوچیں گے کہ اس سے پڑھ کے پتہ چلا کہ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. بہت مختصر رسالہ ہے, غالباً یہ 15-20 صفحات کا غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ رسالہ ہے, زیادہ بڑا نہیں ہے, صفحہ زیادہ نہیں ہے. تو اس کو ضرور مقتط المدینہ سے حاصل کریں اور یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی daawat-islami.net پر بھی یہ آپ کو رسالہ مل جائے گا استنجا کا طریقہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ رہے رخ پہ داری

آئیے سوال سنتے ہیں. محمد ظہیر ہے, میں سیالکوٹ سے ہوں. میں نے میرے پاس ایک جان محمد ظہیر ہے میں سیالکوٹ سے ہوں میں نے میرے پاس ایک جانور ہے جو میں نے رکھا ہوا تھا 12 ربیع الاول شریف کے لیے, کہ میں اسے 12 ربیع الاول کے جو بھی سیل کر دوں گا یا ذبح کر دوں گا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی جگہ پیسے دے دوں اور وہ جانور خود رکھ لوں. برائے کرم مجھے اس کا جواب دے دیجیے, صحیح صحیح جو جواب ہے وہ مجھے بتا دیں, مہربانی ہوگی. یہ بظاہر جو آپ نے سوال کیا اس سے تو مراد یہ کہ آپ نے نیاز کی نیت کی ہوگی 12ویں شریف کے. اگر ایسا ہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, جانور آپ کی ملک ہے, اگر آپ اس کو ذبح کر کے کھلا دیں تب بھی صحیح ہے, اس کو بیچ کر پیسے دے دیں تو بھی صحیح ہے, بغیر بیچے اپنے طور پر کچھ رقم دے دیں رائے خدا میں تب بھی صحیح ہے, کچھ بھی نہ دیں ارادہ ہی بدل دیں تب بھی درست ہے, کیونکہ یہ شرعی منت نہیں ہے. البتہ اپنی اس بات کو نبھانا چاہیے, اب سرکار کے نام پر جانور مختص کیا اور اب پھر یہ اس میں نیت بدلنا مناسب نہیں ہے. بعض اوقات اس طرح کی جو نظریں ہوتی ہیں نا, نظر عرفی کہلاتی ہے, تو ان میں بھی اگر نہ کریں تو دنیاوی نقصانات کے واقعات ہیں, تو اس لیے اس کو کر لینا چاہیے, نہیں کرے تو شرم کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حمزاد تاری ہے, میرا سوال ہے کہ جب ہم مدنی ملے کھیلتے ہیں تو مدنی ملے بھی جان دیتے ہیں اور مدنی دنیا بھی جان دیتی ہے, کیا مدنی دنیا جان دے سکتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک استہزاء کی بھی صورت بنتی ہے اس میں, لیکن اب اگر یہ بہت چھوٹے بچے ہیں تو ان پر کوئی حکم شرعی تو نہیں ہوگا, البتہ یہ کہ ہوتا اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. اذان یہ شعائر اسلام میں سے ہے, ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں, اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ اذان کھیل کے طور پر نہ دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ابو واصف محمد آصف رضا تاری پاڑے والی سے عرض کر رہا ہوں, آج کل مساجد میں گیس کے ہیٹر چلائے جاتے ہیں, کیا ان کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ آگ پوجنے کے لیے تو باقاعدہ آگ روشن کی جاتی ہے, جو لوگ پوچھتے ہیں تو یہ ہیٹر میں یا اس طرح کی چیزوں میں چولہے میں تو اس کی مشابہت پائی نہیں جاتی, تو اس لیے اس کے آگے اگر ہو تو نماز میں کوئی کراہیت نہیں آتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ظفر اتاری ہے. بابا یہ میں نے دکان میں خیر و برکت کے لیے یہ لگایا ہوا ہے, کیا میں اس کو بغیر وضو ہاتھ لگائے سکتا ہوں؟ اگر یہ فریم ہے اور کانچ لگا ہوا جیسے اس پر یہ فریم نما بنا ہوا ہے نا, براہ راست اس پر ہاتھ تو لگے گا نہیں. آیات پر ہے تو یہ آیتیں, یہ لوہے قرآنی نظر آ رہی تھی, اس میں لوہے قرآنی اور دوسرا سورہ فاتحہ, تو فریم کو بے وضو ہاتھ لگانے میں حرج نہیں ہے. مفتی فضیل سے ترکیب بن گئی منع حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر اہل سنت، میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے. میرا نام الطاف احمد ہے اور میں ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پہاڑ پور کے گاؤں چشمہ ملی خیل کچہ سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں حجام تھا اور میں اب بھی حجام کا کام کرتا ہوں اور میں نے داڑھی مونڈنا تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے، چھوڑ دی ہے الحمدللہ، اور پکی توبہ بھی کر لی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں اس وقت بھی کافی لوگ ہیں جو بڑی بڑی کلمیں یعنی کان کی لو کے نیچے تک لے کے آ جاتے ہیں بال کٹانے، اور میرے لیے مسئلہ جو ہے بن چکا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں پریشان ہوں. اس سلسلے میں میری مدد کریں کہ داڑھی کی شروعات کہاں سے ہوتی. داڑھی جو ہے نا یہ اپنے کان پٹی کے نیچے سے، یہ یہاں آپ دیکھیں گے نا یہ ہڈی ہے، یہ ہڈی کے نیچے داڑھی شروع ہوتی ہے، اور یہ یہاں اس کے یہ ہڈیاں سب ہیں نا جبڑے کی، یہ سب داڑھی ہے. تو یہ کلمے اگر اوپر سے یعنی داڑھی والے حصے سے کاٹنی پڑتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے، اگر اوپر سے بنانی پڑتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ داڑھی کا حصہ نہیں ہے. تو اس لیے اگر آپ کو ایسی کلمے بنانی پڑتی ہے جس میں کچھ حصہ داڑھی والا بھی مونڈنے میں آ جاتا ہے تو پھر وہی آپ کے لیے ناجائز رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے کے استقامت دے کے ماشاءاللہ آپ نے داڑھی مونڈنا چھوڑ دی، لیکن اب یہ قلموں میں واقعی یعنی کہ ابھی تک آپ کے لیے مسئلہ ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی ایسی صورت کیجئے، توبہ کر لیجئے اور ہو سکے تو کوئی اور روزگار کی ترکیب فرما لے کہ یہ مطلب اس میں یہ مسائل لوگ کرتے رہیں گے. پھر یہ کہ شیطان جو ہے نا یہ وسوسے ڈال کر دوبارہ مبتلا کر دیتا ہے اور پھر مجبوریاں اور یہ دلاتا ہے اس طرح وہ اندیشے، مجبوری ہے اور پھر دل بھی بدلتا رہتا ہے، تو کبھی جوش ہوتا ہے تو آدمی بچ جاتا ہے گناہ سے، پھر وہ مبتلا ہونے کا خطرہ رہتا ہے. تو ختم کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ مشورہ ہے. ورنہ یہ کہ آپ یہ کام کرتے اور گناہ سے بچ کر سکتے ہیں یہ کلموں وغیرہ کا بھی جو میں نے عرض کیا، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر قادری درگاہ ملک حضرت بلوچستان سے. بابا جان میرا یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کا ختم شریف نابالغ اور بالغ دونوں پڑھتے ہیں، آخر میں 14 سجدے کرتے ہیں اور سجدہ ایک اسلامی بھائی ہی کرتا ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط؟ برائے مہربانی اصلاح فرمائیں، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس نے آیت سجدہ پڑھی یا سنی سجدہ اسی میں دوسرا اس کے بدلے سجدہ کرے تو واجب ادا نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ نابالغ اگر آیت سجدہ پڑھے تو اس پر واجب نہیں ہوگا. اچھا نابالغ سے سن کر آیت سننے والے پر واجب ہوگا، یعنی واجب ہو جائے گا. اگر نابالغ سے آیت نابالغ نے آیت پڑھی سجدے کی تو نابالغ پر واجب نہیں ہوگا، البتہ کسی بالغ نے نابالغ سے آیت سجدہ سنی تو اس پر واجب ہو جائے گا سننے والے پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ظفر اقبال گجرات سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسجد ہمارے گھر کے نزدیک ہے جس میں باجماعت نماز نہیں ہوتی, وہ چھوڑ کر میں گاؤں کی مسجد میں جاتا ہوں جو تھوڑی دور ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے, کیا یہ جائز ہے کہ اپنی مسجد چھوٹی سی چھوڑ کر جو محلے میں ہے اس کو چھوڑ کر گاؤں میں سبمٹ کر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حق مسجد و جماعت سے اس کا تعلق سل و مسجد کا حق ہوتا ہے کہ اس میں با جماعت نماز ادا کی جائے, تو اگر آپ امامت کے اہل ہیں جب تو آپ کو اس کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ کسی مقتدی کی ترکیب بنا کر با جماعت نماز پڑھ کر اس کو آباد کریں. دوسری صورت یہ کہ کسی اہل کو آپ تیار کریں اپنی بساط بھر کہ وہ نماز پڑھائے اور آپ اس کے پیچھے پڑھیں. جب مسجد میں نماز پڑھائی جائے گی تو کچھ نہ کچھ مقتدی انشاءاللہ آ ہی جائیں گے. اب اگر نہ آپ پڑھانے کے اہل ہیں نہ کوئی ایسا آپ کے پاس ذریعہ ہے کہ یہاں جماعت قائم کی جا سکے, تو اب اس صورت میں آپ جو ہے وہ گاؤں میں چاہے تو جماعت سے نماز پڑھ لیں. البتہ اتنی دور جانا اگر وہ گھر سے کافی دور ہے کہ بر کا اذان کی آواز بھی نہیں پہنچنی تو یہ جذبے کے ساتھ جانا تو اچھا جماعت کے, لیکن جماعت یوں واجب نہیں ہوا کرتی کہ وہ سارے شہر میں ڈھونڈتا پھرے اور پھر گاؤں کی مسجد میں جا کر پنجگانہ نماز با جماعت پڑھے, یہ واجب نہیں ہوتا. ہاں جمعے کے لیے یہ کہ پورے شہر میں اگر ایک جگہ بھی جمعہ ہوتا ہے تو اس جگہ جانا واجب ہے. اگر ایسی صورتحال ہو کہ ایک بھی نمازی نہ آتا ہو اور یہی نمازی ہو تو پھر اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہاں کی جماعت تو واجب ہے نہیں جائیں جا رہا ہے جی, کہ یہ اسی مسجد میں نماز ادا کر کے مسجد کو ویران ہونے سے بچائے. جی ہاں, اگر گاؤں اتنی دور ہے کہ وہاں سے اذان کی آواز نہیں آتی اس مسجد کی تو اب وہاں جانا اس پر واجب تو نہ رہا, تو اس لیے بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ اپنے اس پڑوس کی مسجد کو آباد کرے. اس طرح ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب ایک پڑھنے والا ہوگا تو ہو سکتا ہے دوسرا بھی کہیں سے نکلے اور یوں کوئی اللہ کرے مسجد آباد ہو. اس کے لیے بھرپور آپ کوشش کریں کہ مسجد کی آباد کاری ہو, کہ یہ حق مسجد ہے اور حق مسجد جو ہے نا اس کے اڑوس پڑوس والوں پر واجب ہوتا ہے. یہ سب گناہگار ہیں جو دیکھیں قدرت رکھتے ہیں مسجد کو آباد کرنے کی کہ اس میں پنجگانہ نماز با جماعت کی جا سکتی ہو, پھر بھی یہ کوتاہی کرتے ہیں تو یہ گناہگار ہوں گے, چاہے وہ نمازی ہوں گھروں میں نمازیں پڑھتے اس طرح کرتے, تو اس لیے وہ جن کو قدرت نہیں ہے تو ان پر کوئی مطلب یعنی کہ حکم نہیں لگے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انڈیا سے بول رہا ہوں, کانپور سے. میرا نام اسلم ہے. میں امیر اہل سنت سے میں یہ سوال کر رہا ہوں, جو ہمارے وہاں یہ پینٹ ہوتا ہے کو یہ ہاتھ میں جو بھر جاتا ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہاتھ میں جو بھرا ہے میں وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ جو رنگریز ہے جس کا کام ہی پینٹ کرنا ہے تو وہ جتنا چھوٹ سکتا ہے اتنا تو اس کو چھڑانا ہوگا, یہ نہیں کہ وہ پورا لپڑا ہوا ہاتھ اور یہ بولے کہ پانی باروں, جتنا چھوٹ سکتا ہے. اور پھر اب یہ کہ جن کی چھوٹنے میں دشواری ہے تو اتنا اس کو معاف ہو جائے گا اور اس کا وضو ہو جائے گا. اور یہ صرف رنگریز کے لیے رعایت ہے, ہر آدمی کے لیے نہیں. اتفاق گھر میں رنگ کا کام ہوا اور آپ بولیں گے بدن تو گئی نہیں آپ کے لیے کو رنگ ریس کے لیے رعایت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پانی کے ٹینک میں ایک کنواں گر گیا ہے, اس کو زندہ نکال لیا گیا ہے, لیکن اس کے پانی کا کیا کرنا ہے؟ حضرت صاحب سے میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے. میں طالب حسین باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چوہا گر گیا. اچھا زندہ نکلا نا, تو یہ کنواں ناپاک نہیں ہوا. یہ ٹینکی اس طرح ٹنکی ناپاک نہیں ہوگی. اگر چوہا بھی وہ کیچوا تو مر بھی گیا اندر میں پانی میں, تب بھی ناپاک نہیں ہوگی ٹنکی, کیونکہ اس میں بہتا خون نہیں ہوتا نا. جس جانور میں بہتا خون ہو نا, دماوی بولتے ہیں اس کو, دماوی. دماوی جانور اگر ٹھہرے پانی میں مر جاتا ہے تب پانی ناپاک ہوتا ہے. تو یہ اگر کیچوا کہا ہے تو زندہ نکلا یا مردہ نکلا؟ عورتوں کے پاک ہی پاک ہے. اللہم رحم. اگر چوہا زندہ نکل گیا ہے تب بھی پانی پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد حنیف اتاری, میں سلطنت آف عمان سلالہ سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, مدنی چینل کے ذریعے جب آپ بیعت کرواتے ہیں, جو چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ساتھ آپ جو بولتے ہیں وہ نہیں دہرا سکتے, تو ان کی بیعت کیسے ہوگی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چھوٹے بچے یعنی کہ نابالغ جو ہوتے ہیں, ان کا دہرانا نہ دہرانا ایک ہی ہے. یہ اسی وقت بیعت ہوں گے جب ان کے سرپرست اجازت دیں گے. مثلاً باپ اجازت دے گا تو, ماں کے اجازت کی باری بہت دیر میں آئے گی, باپ اجازت دے دے گا تو وہ بیعت ہو سکیں گے. باپ کو چاہیے کہ اپنے نابالغان کے نام جو ہے وہ جس کی بیعت کروانی اس تک پہنچا دے, تو یہ گناہ اس کو بیعت کر لیا جائے. باقی مدنی چینل پر ہی نہ یہ دوراتے رہے, کوئی حرج نہیں, بیعت ان کی نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. نابالغ بچے نے دہرایا اور وہاں اس کے ساتھ اس کے والد صاحب موجود ہیں اور وہ مطلب کہ اس پر راضی ہیں کہ ہاں بچہ دہرائے اور ہو جائے, تو باپ کا راضی ہونا سمجھ نہیں آ رہی. باپ ہی تو بھیج رہا ہے, باپ نام بھیج رہا ہے کہ میرے بیٹے کو بیعت کر لیا جائے. وہ الگ بات ہے کہ نام بھیج دے, لیکن جب آپ بیعت کروا رہے ہو, نابالغ بچہ بیعت کر رہا ہے اور باپ وہاں پر اس بات پر راضی ہے, اور جیسے بیٹے کو کہتا ٹھیک ہے بیٹا تم بیعت کر لو, تو باپ نے, باپ کی جہاں رضا مقصود ہے تو کیا یہاں باپ کی رضا نہیں مل رہی؟ جب بچے کا دہرانا دہرانا نہ دہرانا ایک ہی ہے, تو باپ نے چپ چاپ مطلب نے اجازت دے دی اور جس کی بیعت کروا رہا اس کو کوئی عطا پتا نہیں ہے, تو یہ بیعت ہوگی کیسے؟ ون سائڈ ایجا بھی ہوا, قبول تو نہ ہوا. آپ کیا ایک جزیہ تو اس طرح کا تو اس مفہوم کا قبول کر لیا, نابالغ نے بیعت کر لی اور ولی کی اجازت کے بغیر اس نے کر لی, تو اب بھی تو خیر اس کی پیر نے قبول کر لیا, اس کو ون سائڈ ہو گیا اس کا. اب اگر یہ بالغ ہونے کے بعد اپنی بیعت کو باقی رکھتا ہے, اب منعقد ہو جائے گی. اچھا بچہ خود بیعت نابالغ بچہ کرے اجازت سے جزیہ اگر ہے تو اچھا ہی ہے, جب تک کوئی اور سوال چوالا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں راجستھان کے بارمیر شہر سے محمد ناصر اتاری آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر امام سے پہلے رکوع اور سجود میں اگر کوئی نمازی چلا جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہی گدھے والا جو شامل تو ہو گیا ہو, جبکہ شریک ہو امام کے ساتھ, اس کو رکوع کا کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا, سجدے کا کچھ نہ کچھ حصہ مل گیا, تب تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن اس کی ممانعت ہے, اور یہ امام سے آگے پیچھے اس طرح رکوع اور سجود میں یہ کرنا, اس میں خطرہ یہ کہ اس کی صورت بدل دی جائے. اس میں ایک بہت بڑے محدث کا قصہ بھی ہے اس میں اسی طرح کا, کہ وہ ایک جو پڑھنے گئے تھے وہ بھی محدث بہت بڑے بنے, تو نام میرے ذہن سے نکل گیا اگر نام یاد ہو تو, ان کی صورت وہ مست ہو گئی تھی بہار شریعت میں, ان کا قصہ اس میں بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث لینے کے لیے ایک بڑے مشہور شخص کے پاس دمشق گئے, وہ سائڈ ہو گیا, دادا ڈال کر پڑھاتے تھے, مدتوں تک ان کے پاس بہت کچھ پڑھا مگر ان کا منہ نہ دیکھا. جب زمانہ دراز گزرا اور ان محدث صاحب نے دیکھا کہ ان کو یعنی امام نووی کو علم حدیث کی بہت خواہش ہے, تو ایک روز پردہ ہٹا دیا, دیکھتے کیا ہے کہ ان کا گدھے جیسا منہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ صاحبزادے, دوران جماعت امام پر سبقت کرنے سے ڈرو, کہ یہ حدیث جب مجھ کو پہنچی میں نے اسے مستبعد یعنی بعض راویوں کی عدم صحت کے باعث دور از قیاس جانا, اور میں نے امام پر قصدن سبقت کی, نے پہل کی, تو میرا منہ ایسا ہو گیا جیسا تم دیکھ رہے ہو. یہ اس حدیث کے تحت ہے کہ جس میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, اور حدیث شریف کا حوالہ مسلم شریف کا ہے, کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اس سے ڈرتا نہیں کہ اللہ تعالی اس کا سر گدھے کا سر کر دے؟ تو اس لیے وہ امام سے پہلے وہ سر نہ اٹھایا جائے, نہ پہلے نہ بعد میں, امام کے ساتھ ساتھ ترکیب بنائی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ امام جب تکبیر کہے گا تو وہ قلیل تو وقفہ پڑتا ہے اس میں کہ وہ امام کے بعد پہنچتا ہے, لیکن پہلے اٹھانے کی خاص کر یہ وعید ابھی آپ نے سنی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام محمد اقبال اتاری ہے، میں بھائی سے تو سے بات کر رہا ہوں. تو میرا بابا جانی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس وقت بچی یا بچہ وفات پا جاتا ہے اس کے لیے یہ کفن جو ہے یعنی کہ پورا ہونا چاہیے اگر بچہ ہے تو، جیسے بڑوں کے لیے ہوتا ہے، تو جس وقت نلایا جائے اس کو پورا مورا یعنی کہ غسل دینا چاہیے یا ویسے نلا دینا چاہیے؟ یہ بابا جانی کی بارگاہ میں میرا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کا طریقہ تو ایک ہی ہے، بچوں کا بڑوں کا، اور کفن بھی ان کے لیے وہی مخصوص ہے نا جو بڑوں کے لیے، مردوں کے لیے وہ لڑکے کو، اور جو عورتوں کے لیے وہ لڑکی کو، چاہے چھوٹی ہو ایک دن کی ہو ایک دن کا بچہ ہو، یہ دونوں کے لیے غسل اور کفن کا ایک ہی طریقہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند مہاراشٹر بارسی ضلع سولاپور سے محمد وسیم رضا اتاری بابا جانی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ میں مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوا، امام قائد آخرہ میں ہے، میں جماعت میں شرکت کرتا ہوں تبھی امام سلام پھیر دیتے ہیں، اب میں تشہد پڑھ کر اٹھوں یا پھر ایسے ہی کھڑے ہو جاؤں؟ اگر مقتدی بیٹھے اس سے قبل ہی امام نے سلام پھیر دیا تب تو اس کی اقتدائی درست نہ ہوئی، نماز دوبارہ نئے طریقے سے اس کو پڑھنا ہوا، یہ جماعت اس کو شرعی شرکت ہوئی نہیں. البتہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تو اب پوری التحیات پڑھنا، اس کے بعد ہی بقان رکعتیں پڑھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بابا کے گھر میں کبھی کبھار جب داخل ہوتے ہیں تو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یعنی جب گھر خالی ہوتا ہے، کبھی کبھار گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر خالی ہو تو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ جی گھر خالی ہو یا بھرا ہوا ہو سلام کیا جائے. خالی گھر میں فقہ کرام نے لکھا ہے کہ روح مبارک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتی ہے، تو خالی گھر میں سلام بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے، السلام علیک ایہا النبی جو یار، یا یہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ مومنوں کے لیے، مومنوں کے گھروں میں، ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے لکھا ہے کہ مومنوں کے گھروں میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما ہوتی ہے، اس لیے سرکار کو سلام عرض کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 80 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہے. یقیناً آپ کی بھی خواہش رہتی ہوگی کہ ہم بھی دعوت اسلامی کے کسی نہ کسی شعبے میں اپنی کچھ نہ کچھ خدمات پیش کرنے میں یا پیش کرنے کی سعادت پالیں. دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی آپ کو اس کے لیے ایک اہم اور بہترین موقع اور طریقہ کار فراہم کر رہی ہے کہ اگر آپ کا تعلق شعبہ آئی ٹی سے ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, کمپیوٹر وغیرہ, سافٹ ویئر, ہارڈ ویئر, واٹ ایور, یا میڈیکل سے آپ متعلق ہیں, کسی بھی میڈیکل کے شعبے سے, میڈیا, ذرائع ابلاغ, چاہے وہ پیپر میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا, اس سے آپ کا تعلق ہے, تعلیم یعنی ایجوکیشن سے آپ متعلق ہیں, اکاؤنٹ سے آپ متعلق ہیں, آڈٹ اکاؤنٹس وغیرہ, کنسٹرکشن, تعمیرات, یا اس طرح کے جو بھی دیگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت جو آپ کے اندر اپنے اندر آپ پاتے ہیں کہ میں کاش کہ میں اپنی یہ کچھ خدمات ہماری دعوت اسلامی کو دینے میں کامیاب ہو جاؤں, تو دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے اپنے ویب سائٹ پر, آپ یہ دیکھ لیجئے, یہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے, اس پر والنٹیئرز ریکوائرڈ ونڈو ہے, جس کو آپ کلک کریں گے تو یہ پیج کھلے گا, جس پر آپ اپنے نام و قوائف وغیرہ لکھ کر آپ اس کو ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کر لیں گے, اور اگر آپ کو بہترین مشورے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ کر آپ feedback@dawataslami.net پر دے سکتے ہیں. تو اس طرح یہ والنٹیئر ریکوائرڈ جو آپ نے بھی فارم دیکھا ہے, اس کو جا کر آپ اپنے جو بھی قوائف وغیرہ ہیں لکھ کر فارم ہے پورا فل کر دیں اور اس کو ہمیں سبمٹ کر دیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اسلام بھائی آپ سے رابطہ بھی کر لیں گے, اور اگر آپ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ای میل ایڈریس پر feedback@dawataslami.net پر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم اپنی خدمات کی دنیا کے 180 سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا پیغام پہنچ چکا ہے, اور دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے, وابستہ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو مختلف شعبہ جات سے وابستہ ہیں, اپنے میں طور پر پرائیویٹ یا جو بھی جس انداز سے بھی ہے, مگر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ نیٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ میں گھر بیٹھے دعوت اسلامی کو اپنی خدمات پیش کر سکوں. تو دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع دے رہی ہے, آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیں اور ہمارے اس والنٹیئر جو ونڈو ہے, والنٹیئرز ریکوائرڈ, اس پر جا کر آپ والنٹیئر فارم کو بھر لیں. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ حب جا سے بچتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو دعوت اسلامی کے اس سنتوں بھرے مہکے مہکے مدنی ماحول کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب انشاءاللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ مقصود احمد ہے, میں اب ملی رسوان ٹاؤن میں رہتا ہوں. سر میرا آپ سے ایک عرض ہے کہ آپ مائیں جو ہیں بچوں کو اونٹنی کا دودھ کیوں نہیں پلاتی, کیا یہ مفید نہیں ہے؟ میری اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے. اونٹنی کا دودھ پا کے پی سکتے ہیں, ہمارے یہاں اونٹنی کا دودھ ویسے بھی دستیاب کہاں, اچھا اونٹنی کا دودھ اب بکنے لگا ہے, اب اللہ کرے وہ اونٹنی ہی کا ہو. یہ بہرحال مجھے تحقیق نہیں ہے یہ بچوں کے لیے مفید ہے یا مضر ہے, یہ اس کے ماہرین بتا سکتے ہیں, ہر ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکتا, شاید جانوروں کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کو معلومات ہو اس سلسلے میں. یہ دو سوال کے جوابات دیے, اس میں تھوڑا سا میں مزید وضاحت کر دوں. تبارک تعالیٰ. ایک سوال یہ کیا گیا کہ چھوٹے بچے کے لیے کفن کی کیا صورت ہوگی, اس کا جواب یہ کہ جو نابالغ حد شہوت تک پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے, یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے اسے بھی دیے جائیں, اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو دو کپڑے دے سکتے ہیں, اور اگر لڑکے کو بھی دو کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ ایک دن کا بچہ ہو. چھوٹا بچہ یا بچی اسے بھی پورا غسل دیا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جانے میرا نام محمد سعید عطاری دور پور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات فاطمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ بائیں ہاتھ پر نہیں پڑھنی چاہیے, برائے مدینہ ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائیں ہاتھ سے نہیں پڑھنا چاہیے یہ تو ایسا تو نہ کہا جائے, دائیں یا بائیں ہاتھ کی کوئی حدیث شریف میں صراحت تو نہیں پڑی کہ صرف دائیں ہاتھ سے پڑھے, بس اتنی تسبیحات پڑھنی ہے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر مثلا ایک روایت میں ہے. تو اس میں یہ نہیں لکھا کہ ہاتھ سے پڑھیں یا ویسے ہی اندازے سے یاد رکھیں یا تسبیح لے کر پڑھیں, کوئی اس کی صراحت یعنی خلاصہ یعنی کھلے الفاظ میں کچھ نہیں ہے. تو اب یہ کہ خامہ کا اپنی طرف سے کہہ دینا کہ الٹے ہاتھ پر نہ پڑھیں تو یہ ایک زیادتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ زندہ چوہا نکل آیا, اس سلسلے میں بھی کچھ مزید تفصیل سے جواب عرض کرتا ہوں. یعنی پانی کی ٹنکی میں کنواں چوہا زندہ گر گیا اور زندہ نکال لیا گیا, تو اس کا جواب یہ ہے کہ پانی پاک ہے. البتہ کنویں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ احتیاطاً 20 ڈول نکال لیے جائیں. یہی حکم نیچے کی ٹنکی کا ہے, زمین دوز جو ٹنکیاں ہوتی ہیں. چھوٹی ٹنکی وغیرہ جس میں پانی ہی کم ہوتا ہے اس کا کنویں والا حکم نہ ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں 20 ڈول یا اس سے کم ہی پانی ہو, تو پھر 20 ڈول کیوں کر نکالا جائے گا. لہذا ایسی چھوٹی ٹنکی ہو تو چونکہ پانی پاک ہے اس سے استعمال کر لیا جائے. پینے یا کھانے میں استعمال نہ کرے تب بھی حرج نہیں, بہر صورت اس کو ضائع نہیں کر سکتے. بہر شریعت میں سور کے سوا کوئی جانور کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا اور اس کے جسم میں نجاست یقینی معلوم نہ ہو اور پانی میں اس کا منہ نہ پڑا تو پانی پاک ہے, اس کا استعمال جائز, مگر احتیاطاً 20 ڈول نکالنا بہتر ہے. اور اس کے بدن پر نجاست لگی ہونا یقینی معلوم ہو تو کل پانی نکالا جائے, اور اگر اس کا منہ پانی میں پڑا تو اس کا لعاب اور جوتے کا جو حکم ہے وہی اس پانی کا ہے. چوہے وغیرہ میں 20 ڈول نکالنا بہتر ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ سور اگر گر گیا چاہے زندہ نکال لیا تب بھی پانی ناپاک ہوگا, کہ سور نجیس العین ہے, اس کا رواں رواں ناپاک ہے. اور جانوروں کے بارے میں یہ تفصیل آئی کہ پانی تو پاک ہے لیکن اس کا یعنی کہ وہ بہتر طریقہ 20 ڈول والا آپ نے بھی سنا. ہاں جس جانور کا لعاب یعنی تھوک پاک ہے, مثال کے طور پر بکری گر گئی تو بکری کا تھوک پاک ہے, تو اگر اس نے منہ پانی بھی پیا اندر جا کر تب بھی پانی پاک رہے گا. اور جن کا جھوٹا ناپاک ہے, مثلا یہی کتا لے لیے, کتا پانی میں گر گیا تو اس کا جھوٹا ناپاک ہے, اس کا تھوک ہے یہ ناپاک ہے, تو اس نے اگر منہ کھول دیا اس میں پانی میں تو اب اس کا تھوک لگ گیا تو وہ ٹھہرا پانی جو ہے یہ سب ناپاک ہو گیا. اور اگر اس کا جھوٹا مکروہ ہے, جیسے کہ بلی کا مکروہ ہے نا, بلی کا جھوٹا مکروہ ہے, تو اب بلی گر گئی اور اس نے پانی میں منہ ڈال دیا تو وہ پانی جو ہے اس کا مکروہ ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا کانچ کے فریم کا جو میں نے مسئلہ عرض کیا اس میں یہ کہ کانچ کے اوپر سے ہاتھ لگانا بے وضو حرج نہیں ہے. بے عین ہی اگر وہ کاغذ ہے تو اس کو نہیں لگا سکتے کہ اسی پر لکھا ہوا ہے لوہے قرآنی, تو اب اس کو بے وضو چھو نہیں سکتے. اچھا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ بعض اوقات خود کانچ پر لکھ دیتے ہیں تو یہاں تو بے وضو تو نہیں لگا سکے گا, لکھا ہوا ہی کانچ پر ہے, پرنٹنگ کیا ہوا یا لکھا ہوا ہے کانچ پر آیت قرآنی, تو اس کو تو بے وضو نہیں لگا سکتے ہاتھ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ امیر السنت نے جیسے وہ جانوروں کے بارے میں دموی یعنی کے متعلق اور نجاست کے حوالے سے جو فرمایا, تو آپ کا مدنی مذاکرے کا تحریری گلدستہ ابھی چھپ کر آج پرنٹ ہو کر آ چکا ہے مقتط المدینہ پر, جس میں پانی سے متعلق اہم معلومات حاصل ہے. وہ رسالہ اگر آپ مقتط المدینہ سے جا کر جب یہ کہیں گے نا کہ پانی سے متعلق, کیونکہ پانی سے متعلق بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, پانی کے نجاست کب ہوتا ہے, پانی کب استعمال کے قابل رہتا ہے, استعمال کے قابل نہیں رہتا, کپڑے دھونے سے متعلق بھی کافی معلوماتی رسالہ موجود ہے. تو مقتط المدینہ سے جا کر جب آپ اس طرح پانی کے بارے میں مانگیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک رسالہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے مقتط المدینہ والے دے دیں گے. اس کا مطالعہ بھی گھر گھر ہونا بہت ضروری ہے. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم جب جس دوران مردے کو دفن کرتے ہیں قبر کے اندر, قبر کے اوپر جو ہم لوگ اذان دیتے ہیں, اذان کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں؟ پیارے بابا جان اس سوال کا جواب دیجیے. قبر پر جو اذان دی جاتی ہے اس کا جواب دیا جائے یا کیا؟ یعنی قبر پر جو اذان دی جاتی ہے اس کا جواب دینے کا حکم وہی پنجگان اذانوں والا ہے یا مختلف؟ جو پنجگانہ نماز کے لیے جو اذانیں دی جاتی ہیں اس کے جواب کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک جواب باللسان, دوسرا جواب بالقدم. مختار یہی ہے کہ اصل مسجد کو چل کر جانا یہی جواب ہے, لیکن نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اس کا جواب دیا جاتا ہے. اور جو احادیث میں فضائل آئے ہیں کہ اذان کا جواب دینے والوں کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں, یہ نماز کے اذان کے متعلق ہی ہیں, لیکن اگر کوئی دوسری اذانوں کے جواب میں بھی وہ کلمات دہراتا ہے تو بہرحال یہ ذکر اللہ تو ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بچے کو بیعت کے تعلق سے جو سوال ہوا تھا مدنی چینل کے ذریعے, تو یہ فتح رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 566 تا 567 یہ سوال اور جواب. سوال, کسی کو جبرن مرید کرنا اور نابالغوں کو بغیر ان کے والدین کی اجازت کے دستے بیعت کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ الجواب, یعنی اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ اب جواب ارشاد فرما رہے, مریدی اور جبر نہ زبردستی دونوں متبائن ہیں, جمع نہیں ہو سکتے. مریدی اپنے دل کی ارادت سے ہے, نہ کہ دوسرے کے جبر سے. تو جب زبردستی کسی کو مرید کرنے سے وہ مرید ہونا ہی نہیں ہے, اس نے کہ دل میں اس کی عقیدت ہی نہیں ہے, ارادت ہی نہیں ہے. ہاں کہہ بھی دیا تب بھی مرید نہیں ہوا. ایسا جبر وہ کرتے ہیں جنہیں مریدوں سے کوئی تحصیل یعنی کوئی حاصل ہو, تحصیل کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ کثرت مریدین سے اپنی شہرت برکات. نابالغ اگر نہ سمجھ ہے تو بے اجازت ولی اسے مرید کرنے کے کوئی معنی نہیں. ہاں تعلیق ارادت ممکن ہے جس کا قبول اس کے عقل و بلوغ پر موقوف رہے گا. اگر کسی میں رشد کے آثار پائے اور گمان کرے کہ اس کے زمانۂ عقل تک شاید اپنی عمر وفا نہ کرے, نہ پیر صاحب یہ سوچے کہ شاید میں زندہ نہ رہوں اور اس سے شیخ کی حاجت ہو, اور زمانے کی حالت یہ ہے کہ وہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست بس بہر پس بہر دستے نبایت داد دست, یعنی بہت سے شیطان انسانی شکلوں میں, لہذا ہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے, وہ لہذا اسے اپنا کر لے اور وہ زمانے عقل تک پہنچ کر اسے قبول کر لے تو بیعت کی تکمیل ہو جائے گی. اور اگر عاقل ہے اور اس کی رغبت دے کے تو مرید کر سکتا ہے, اجازت والدین کی حاجت نہیں. یا عاقل سے مراد نابالغ ہے, تو ہوں یہ آگے ہے کہ نابالغ اگر نہ سمجھے, یہ قید لکھی ہے لازم نے, نابالغ اگر نہ سمجھے تو بے اجازت ولی اسے مرید کرنے کے کوئی معنی نہیں. تو اب یہ کہ نابالغ کی دو قسمیں ہوئیں, اگر نابالغ نہ سمجھ ہے تب تو وہ جب تک اس کا والد یا ولی, اصل ولی ہے اور ولی آخر چل کے ماں بھی بن سکتی ہے, لیکن اس کو یہ بہت کافی بات اس کے باری آتی ہے, جس کے باپ فوت ہو گیا تو اب دادا ولی ہوگا, تو اس طرح پھر مزید اس کا چچا ہے دادا کے بعد, تو پھر آخر جا کر اگر کوئی نہیں ہے اس کا تو اب ماں ولی بنے گی, اور اس کے بعد پھر مسلمان بھی اس کے ولی ہوتے. تو بہرحال یہ کہ نابالغ اگر نہ سمجھ ہے بغیر ولی یعنی سرپرست کے وہ بیعت نہیں ہو سکتی اس کی, اور اگر نابالغ سمجھدار ہے تو بغیر ولی کے ولی اجازت کے اس کی بیعت درست ہو جائے گی. اور تیسرا یہ کہ یہ دو صورتیں تو ہو گئی. اب اگر نابالغ ہے تو نہ سمجھ, لیکن پیر اس کو اپنی بیعت میں قبول کر لیتا ہے, تو یہ ایک معلق بیعت ہوگی, ابھی یہ مرید نہیں ہوا, یہ کیونکہ ولی نے اجازت نہیں دی. اب یہ بچہ بڑا ہو گیا, سمجھدار ہو گیا, اور اس نے کہا کہ میں تو فلاں کا مرید ہوں, اس نے گویا بیعت باقی رکھی, تو اب اس کی بیعت جو ہے وہ منعقد ہو گئی, یعنی اب یہ مرید ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں پھر کچھ عرض کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ اگر نابالغ بچے نے بیعت کی جو سمجھدار نہیں ہے ابھی, جی جی, چونکہ اس نے اس کو ولی کی اجازت نہیں ملی ہے, جی, اور وہ جب بالغ ہو گیا اور اس نے اس بیعت کو باقی رکھا تو اس کا مطلب اس کی بیعت ہو گئی, نتیجہ یہ نکلا بابا ایک کا, جی, تو اب نابالغ بچوں کو بیعت کر لینی چاہیے مدنی چینل پر, اگر مدنی چینل پر ہم بیعت کر رہے ہیں, کیونکہ آپ تو آپ بیعت کر رہے ہیں, ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو بیعت کر رہے ہیں جن کو آپ نہیں دیکھ رہے, تو آپ کا بیعت کسی سے لینا آلریڈی آپ کا قبول وہاں سے بیعت کر رہا تھا, قبول حجاب تو اپنی طرف سے ہو ہی رہا ہے, لیکن اب چونکہ وہ نابالغ بچہ ہے ناسمجھ بچہ ہے تو اس کی بیعت ابھی وہ معلق رہ گئی, اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بیعت کو باقی رکھتا ہے تو اس کا مطلب اس کے وہی پیر صاحب ہوں گے جس سے اس نے نا سمجھی یا نابالغ میں بیعت کی تھی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نا سمجھی یا نابالغ بچوں کو بھی مدنی چینل پر بیعت کر لینی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں پھر اس کو جو لقمہ دینا ہے آپ یا جو بھی مفتی صاحب ہیں جو اصلاح کرنی ہے فرما دیجیے گا. اسی طرح ایک اور صورت تھی کہ کیونکہ اس کو اس کے ولی نے اجازت نہیں دی لہذا اس کی ماں بالی کی بیعت کیسے ہوگی. اب جو ایک بالغ شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہا ہے وہ آپ سے سامنے نہیں ہے تو اس کی بیعت آپ سے ہو رہی ہے. اسی طرح اگر ایک نابالغ بچہ کہیں دور بیٹھ کر آپ سے بیعت کر رہا ہے اور اس کا ولی اس پر اس کو اجازت دے رہا ہے راضی ہو رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بیعت ہو چاہیے تو کیا وہ اس وقت ولی کی اجازت جو اس کو دی جا رہی ہے اس نابالغ بچے کے ساتھ تو کیا وہ ویلڈ نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ تو فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہاں سے بیعت کرا رہے ہیں اور فیضان مدینہ میں مسجد کو جا کے شخص ہے جس کے ساتھ اس کا نابالغ بیٹا بھی ہے اور باپ کہتا ہے کہ جی بیٹا تم بھی دوراتے چلے جاؤ تم بھی بیعت ہو جاؤ تو کیا ایسی صورت میں فیضان مدینہ میں موجود ایک نابالغ بچہ اپنے ولی کی اجازت سے اگر اس کو دہراتا ہے تو کیا وہ بیعت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیعت کے مسائل تو کافی آسان ہیں, مطلب اتنے دشوار نہیں ہیں, لیکن بعض وہ جگہیں جہاں کافی کڑی شرائط ہوتی ہیں. ایک جزیہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب کوئی اپنے نابالغ بچے کو حج یا عمرہ کے لیے لے جائے تو وہاں یہ لکھا گیا کہ اگر وہ سمجھدار ہے تو بچہ خود اپنی نیت کرے گا اپنے احرام کی نیت, اور اگر وہ نہ سمجھ ہے بولنا نہیں جانتا اسے سمجھ بوجھ نہیں ہے تو والد جو ہے اپنے دل میں اس کے احرام کی نیت کرے گا. یہ تو جزیہ موجود ہے. تو بیعت کے تعلق سے بھی اگر والد اس کی طرف سے کہہ رہا ہے یا اسے اجازت دے رہا ہے بیعت تو ہو جانی چاہیے. بیعت ہو جانی چاہیے, ہو جانی چاہیے. قیاس صحیح ہے. پھر میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مشورہ دیتا ہوں اگر مفتی صاحب اس کی تائید فرمائیں کہ آپ کے نابالغ بچے اگر بیعت کر رہے ہیں نا مدنی چینل پر تو ان کو کرنے دینا چاہیے. نقصان تو کیا ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر وہ آگے جا کر وہ اس کو باقی رکھے گا انشاءاللہ تعالی, امید ہے. اب تو باقی رکھنے کا بھی ایک ٹرینڈ بن گیا ہمارے یہاں, اپنا ٹائٹل تو رکھتے ہی نا عام طور پہ اتاریوں میں, تو یوں بھی یعنی اس نے تو تسلیم تو رکھتا ہے تو سمجھدار ہو جائے گا. جب ہی اپنے آپ کو کہے گا میں اتاری ہوں تو اب تو اس کی اتاریت منعقد ہو جانی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ. نیو کراچی 11F محمد اقبال, مدنی مذاکرہ سن رہا ہوں. میں اپنے بیٹے کو وقف مدینہ کر رہا ہوں 13 سال میں, اسامہ نام ہے اس کا. ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو, اللہ کرے کہ آپ کے کہنے پر آپ ثابت قدم رہیں اور اس کی اسی طرح تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو وقف دین کے لیے وقف کیا تو اس کا مطلب اب یہ ہوا کہ ابھی صرف دین کا کام کرے گا, ابھی آپ کا کام دھندا نہیں کرے گا, سوچ لیں آپ. اب بھی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا ایک ہمارے یہاں ایک مزاج ہے وہ ہے سب کو سیٹ کرنے کا نا, یہ بھی خوش یہ بھی خوش یہ بھی خوش, وہ بولے تو ہاں یوں, وہ بولے تو ہاں یوں, وہ بولے. ایسا آدمی بعض اوقات پریشان بہت رہتا ہے, یار کس کی مانوں میں, اس کی مانو اس کی مانو اس کی مانو, وہ بولتا ہے یوں کر, وہ بولتا ہے یوں کر, وہ بولتا ہے یوں کر, تو یوں آدمی ہوتا ہے پریشان. ایسے حالات پہ ایک ایسا شخص جو کہ سب کو سیٹ رکھنا چاہتا ہے, سب کی مانے, تو ایسا آدمی وہ پریشان بہت ہوتا ہے, تو اس کا کیا حل, کیا کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو بن مانگے مشورے نہیں دینے چاہیے, یہ اگر عوام بن مانگے مشورے دینا چھوڑ دینا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. مجھے یاد ہے کہ جب وہ شروع دعوت اسلامی کی تھی نا, تو مجھے وہ ہر چلتا آدمی پکڑ کے بولتا تھا یوں نہیں اور یوں کرو, یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جن دنوں ہم ککری گروہ میں اجتماع کرتے تھے نا, تو ایک نے مشورہ دیا کہ یار یہ تعداد کی گنتی ہونی چاہیے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی ترکیب کریں کہ جو بھی اجتماع میں آئے وہ ایک روپیہ ضرور دے آپ کو, ایسے کوئی پیٹی لگا دے ایک روپیہ ڈالتا جائے, تو جتنے روپیے نکلے تو اتنے سمجھو کہ اجتماع میں شریک ہوئے. اب میں اس کو کیسے بولوں گا یار, تیرے کو ڈبا دے دوں گا, تو وصول کرتے رہنا سب سے, ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا کہ جو اندر آئے گا روپیہ ڈالو ادھر, ورنہ داخلہ نہیں ملے گا. تو دعوت اسلامی کا اسی وقت بنڈل بھی بند ہو جائے, پورا ختم ہو جائے کہ دعوت اسلامی کی قیمت اب ایک روپیہ ہو گئی ہے. تو یہ مطلب مشورہ دینا سب سے آسان کام ہے. اب وہ مطلب یہ دے کہ بس وہ چکے چھکے قوم لگاتی رہتی ہے, کام ایک چکے کا نہیں کر رہا, ہم کو ٹیم نہیں ہے, کام تم کرو مگر ہم جس طرح بولتے اس طرح کرو. اور جب سارا لے اجتماع ہوتا تو ترکیبیں بنتی تھی وضو خانہ بنانے کی اور ٹینٹ لگانے کی اور نالیاں بنانے کی, تو مشیر حضرات یوں پیچھے ہاتھ رکھ کر تشریف لاتے, یہ لائٹنگ ہے نا یہ یوں نہیں ہونی چاہیے تھی, ادھر سے شروع ہو کر یہ اس کے پاس یوں گاڑنے چاہیے, اور نالی دیکھو نہیں تھوڑی اور گہری ہونی چاہیے, استنجا خانے کی سائڈ آپ نے یہ غلط ادھر بنا دیا, ادھر تو وضو خانہ ہونا چاہیے, ادھر ہونے چاہیے. تو جو بعض ذمہ دار ہوتے تھے نا وہ بےچارے, مطلب جو رات کا ایک مخصوص حصے میں مشیر زیادہ ہے اپنی فرصت ہے کافی کے تازہ دم ہو کر مشورے دینے کے لیے, تو وہ بھاگ جاتے تھے, میں تو چھپ گیا ہوں, یا کیا میرے پاس ابھی آئیں گے میرا دماغ کہیں گے کہ یوں کر دو, یہ کیوں کیا ہو, کبھی ان کو کتال پکڑا دے, کہا ٹھیک ہے گہرا تم کھود لو, ادھر غلط کودا تو صحیح کو چلو تم پکڑو, تو مطلب ان کی ماں مر جائے گی, ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے, خالی اپنے کو تنگ کر رہے آتے مشورے دینے کے لیے. تو اس طرح مطلب یہ کہ واقعی کسی کو مطمئن کر ہی نہیں سکتے, اب کتنا گہرا چاہیے کتنا لمبا چاہیے, جو کام کرتا ہے اس کو سمجھ پڑے یا آپ کو سمجھ پڑے گی, کس ہستیاں چاہیے اور کس طرح لگانی چاہیے کس کس کو سمجھ پڑے گی, مائک کا کہاں کا رخ رکھا جائے یہ کون سمجھے گا, کیا آپ سمجھیں گے یا جو یعنی کہ اس کا سسٹم لگاتا رہتا ہے اس کو سمجھ پڑے گی. تو یوں مطلب یعنی کہ لوگوں کے طرح طرح کے مشورے ہوتے ہیں, تو اپنے میں اتنی حکمت ہونی چاہیے کہ ان کے مشوروں میں سے کون سا قبول کرنا اور کون سا نہیں کرنا. اگر سب کا مشورہ قبول کریں گے نا تو ابھی پھر خود سراپا وہ مسئلہ بن جائیں گے, جیسا کہ وہ عربی ادب کی ایک وہ مزاحیہ وہ حکایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام جی ہا یا جئی ہا تھا, وہ جئی ہا جو ہے وہ اپنے خود گدھے پر سوار تھا, جئی ہا گدھے پر سوار جا رہا تھا اور بیٹا ساتھ پیدل چل رہا تھا, تو بعض لوگوں نے کہا کہ اوہو یہ دھوپ تمازت گرمی, یہ باپ کیسا بے درد ہے کہ اس کا پھول جیسا بچہ جو ہے یہ پیدل چل رہا اور خود گدھے پہ چڑھ کے بیٹھی ہے. یہ سنا تو اس کی سمجھ میں آ گیا یہ صحیح کہتے ہیں, میرے کو بیٹے پر شفقت کرنی چاہیے. یہ اتر گیا اور بیٹے کو سوال کر دیا اور اب خود پیدا وہ لڑکی کو. تو کچھ لوگوں سے گزرا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ بیٹا کیسا ڈھیٹ ہے, اس کا باپ بےچارہ دھوپ میں چل رہا ہے, یہ بیٹا مزے سے گدھے پر مطلب نے کہ ہچکو لے لیتے ہوئے جا رہا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے بیٹے کو. تو اب باپ نے سوچا کہ یار یہ بھی برابر ہے, ان کی مان لی. تو اب وہ بیٹے کو اتار دیا اور دونوں گدھے کو لے کر اب ویسے چلنے لگے. آگے گزرے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یار یہ کوئی دونوں بیوقوف لگتے, وہ اچھا خاصا ان کے پاس گدھا سواری کے لیے موجود ہے اور ایک تو خامہ کا مطلب میں نے کہ لیے جا رہے, بیٹھتا نہیں ہے کوئی ان میں سے. تو اب اس کی مطلب میں نے کہ چیخ نکل گئی, بولے یار اب کس کی مانو, چل بیٹا دو ٹانگے تو اٹھا, دو ٹانگے میں اٹھاتا ہوں. اب یہ گدھے کو وہ لاد کے چلے. تو یہ ہے مطلب سب کی ماننے میں صورت یہ ہوتی ہے. تو وہ کہا جاتا ہے نا ایسے مواقع پر کہ وہ سنو سب کی کرو اپنی, لیکن یہ عقائد میں ایمانیات میں نہیں ہے. ایمانیات اور عقائد میں اور اعمال میں اور مسائل میں صرف صرف صرف فقط فقط فقط علماء اہل سنت کی سننی ہے اور ان کی ماننی بھی ہے, یعنی کہ اپنی سمجھ میں آئے تو ہی مانے. کہ کئی مسائل ہماری عقل میں نہیں آتے لیکن ہم کو پتا چل رہا ہے اعلی حضرت فرما رہے تو چھوٹی ہو ہماری عقل اعلی حضرت کی نالین کی نوک پر قربان ہے نا, اپنی عقل کیا اور اس میں سوچ کیا اور سمجھنے کی صلاحیت کتنی. تو یہ دنیاوی معاملات میں یا بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ لوگ واقعی خامہ خواہ مطلب مشوروں پر مشورے دیے ہی جاتے ہیں اور بے تکے مشورے ہوتے ہیں بعض اوقات, بلکہ اکثر دیکھا جائے تو عوام کے مشوروں میں بھلائی کم ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بن مانگا مشورہ جو ہے نا, یہ عام طور پہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا بن مانگے مشورے دینے سے ہی کتراتے ہیں, کہ بن مانگے مشورے کی اہمیت کم ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ مشورہ اگر اس کے مزاج کا نہیں ہوتا تو وہ الٹا بدزن ہوتا ہے. ہاں کوئی مشورہ مانگے تو اب اس کو مشورہ درست دیا جائے اور درست مشورہ دینا واجب ہے, دے تو درست دے مشورہ. اور سنت یہ کہ مشورے کسی سے مشورہ کر لیا کرے. کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے طور پر آدمی کرتا ہے تو ٹھوکر کھا جاتا ہے, تو اس میں مشورہ کر لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. بابا جامعت المدینہ ایک دن کی ہو, حاجی علی نگر بمبئی ہند. ماشاء اللہ واہ, تو سارے کے سارے مدنی اولیے میں. مرحبا بابا, تاجپور والے بھی سارے مدنی اولیے میں. سبحان اللہ. مدینہ بابا, آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی باب المدینہ کی مختلف ڈویژن کے اسلامی بھائی بھی حاضر ہیں. پاک اتاری کی ڈویژن عشق مرشد, پاک مدنی کابینہ کی ڈویژن ضیاء مرشد, پاک رضوی کابینہ کی ڈویژن رضائے مرشد, اور پاک رضوی ضیائی چوہڑ جمالی اور ٹھٹھا سے بھی اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں. پاک ضیائی کابینہ کی ڈویژن دربار مرشد, پاک مدنی ضیائی کابینہ کی ڈویژن کردار مرشد, پاک نوری کابینہ کی ڈویژن نگاہ مرشد, اور پاک نوری اتاری کابینہ کی ڈویژن گلشن مرشد کے اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں. مرحبا. ایک اسلامی بھائی آپ کی بارگاہ میں بابا سوال عرض کر رہے ہیں. مرحبا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا, میرا نام دلاور حسین اتاری ہے. پاپا سوال یہ ہے کہ موبائل پر اکثر ایس ایم ایس آتا ہے بعض وقت کہ موبائل میں یہ ایس ایم ایس سیو کر لیں, آپ کا موبائل چوری نہیں ہوگا, تعویذ وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے. پاپا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھا نہیں ہے میں نے ایسا تعویذ, یا اس میں کیا الفاظ ہیں کیا مجھے کچھ پتا نہیں ہے. بعضوں کا الفاظ ناجائز ہوتے ہیں, بعضوں کا جائز ہوتے ہیں. ناجائز الفاظ ہو جیسے کہ وہ حدیث میں بھی منع ہے کہ بعضوں کا تو شرکیہ الفاظ بھی ہوتے ہیں, تو ایسے الفاظ کے جن کے معنی پتا نہ ہو تو ایسے تعویذات بھی جائز نہیں ہیں، پرانے جو چلے آتے ہیں بس جن کے معنی پتہ نہیں ہوتے، پتا نہیں کس زبان کے ہوتے ہوں، تو وہ بھی جائز نہیں ہے تعویذ. اگر اس میں کوئی جائز کلمات ہیں، کسی عالم دین سے آپ تصدیق فرما دیں اس میں اگر جائز کلمات ہیں تو پھر تعویذ رکھنے کوئی حرج بھی نہیں ہے. جی اصحاب کہف کے نام ہے مرحبا، لوہے قرآنی ہو یہ بھی مرحبا. یہ نہیں، میں نے کوئی ایسا تعویذ جاری کیا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی میرا نام وقار احمد، تحصیل تلگم ضلع چکوال سے فون کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ نماز میں جیسا کہ حکم ہے کہ اللہ کی طرف مکمل دھیان کر کے نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ذہن میں وسوسے آتے ہیں شیطان، تو اس بارے میں بدنی پھول عطا فرما. جیسے نماز میں وسوسے آتے ہوں، تکبیر تحریمہ سے پہلے اپنے الٹے کندھے کی طرف تین بار تھتکار دے، تھوک نہ اڑے بھلے، اس طرح کر دے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لے. اور نماز میں اب ویسے ہی مستحب ہے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں، تو نماز میں ان مستحبات کا بھی خیال رکھے کہ قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، پاؤں کے اوپر ہی جو پنجے پاؤں کے ہیں قدم، ان کے اوپری حصے پر نظر ہو، اور سجدے میں ناک کی طرف نظر رکھے، التحیات پڑھنے میں گود میں نظر رکھے، تو انشاءاللہ عزوجل وسوسوں سے بچت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. بائیں، لیکن دیکھیں یہ جو میں نے تین بار تھتکار دے گا بولا نا، اگر لوگ بھی وہاں موجود ہوں صفے قائم ہو رہے آپ یا ٹھک ٹھک کریں گے تو پھر لوگ آپ پر وہ تشویش کریں گے کہ اس کو ہو کیا گیا ہے. یہ حکمت عملی کے ساتھ کرنا، جیسے اکیلے میں تو کر لیا، یا اگر لوگ ہیں تو اس انداز میں کیا کہ لوگوں کو پلے نہ پڑے کہ یہ کر کیا رہا ہے، بالکل ایک ہلکے سے انداز میں کر کے وہ فوراً ترکیب کر لے، لوگوں کو پتا نہ چلے. ہاں جہاں لوگوں کو یہ مسئلہ پتا ہے، دو چار دوست ہیں، تو پھر حرج نہیں ہے، نہ عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ پھر کس کس کو مطمئن کرنے جائیں گے، ابھی آپ نے دیکھا نا مطمئن تو پھر کرنا بڑا یہ ایک مسئلہ ہے، پھر الگ اپنا ورد بتائے گا وہ، نہیں نہیں اس ورد سے وسوسے آپ کو نہیں آئیں گے. یہ بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں آدھو آدھ مفتی اور آدھو آدھ ڈاکٹر ہیں، ہر ایک مسئلہ بتاتا ہے کہ یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں اور یوں کر لو. اور طب یعنی کہ طب بھی یہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ دوا کھا لو، وہ ٹیبلٹ کھا لو، صحیح ہو جاؤ گے. یہ عام ہے، مطلب میں کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں کر رہا، تو یہ بڑے بوڑھے خاص کر علاج بتاتے رہتے ہیں، طرح طرح کے علاج. ہمارے فتح رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ غیر طبیب کو کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے. ہاتھ سے اسی طرح وہ اپنے اٹکل سے شرعی مسئلہ بتانا بھی حرام ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو مسئلہ 100% آپ نے عالم سے سنا ہے، آپ کو یاد ہے، یا آپ کتاب میں پڑھا اور 100% مطمئن ہے تو ہی بتائے، ورنہ نہ بتائے، علماء کی طرف اس کو بھیج دے. عوام کو تو چاہیے کہ مسائل بتانے کی ہرس نہ کرے، کہ یہ پھر خود بیچارے سمجھ نہیں پاتے بعض اوقات مسئلہ، اور پھر وہ گلاٹیاں کھاتے ہیں، قلا بازیاں کھاتے. دارالافتاء اہل سنت آپ کے پاس موجود ہے، تو ان سے آپ یعنی کہ اکتساب فیض کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یوسف جنیدی ہے، میں ہند کے شہر رتنا گیری سے بول رہا ہوں. آپ کے بارگاہ میں میرا ایک سوال تھا. میرا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، میں کبھی جنگل میں سائٹ پر جاتا ہوں تو میرے کو کبھی بچے نہ پتا نہیں، تو ایسے صورت میں کیسے نماز ادا کروں؟ اگر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ قبلے کا رخ بتائے، خود بھی پتا نہیں ہے، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تحری کرے، یعنی غور کرے. تحری کرنا یعنی غور کرنا، غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. اب ذہن اس طرف جمع کہ سیدھے ہاتھ کی طرف قبلہ ہے، اب یہ کہ سیدھے ہاتھ کی طرف یہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. اچھا، اب نماز شروع کر دی، ایک رکعت پڑھی تھی اور اس کو غور کر کے کس قبلہ سیدھے ہاتھ اس نے طے کیا تھا، اور اب اس کا ایک دم ذہن گیا کہ نہیں نہیں، قبلہ سیدھے ہاتھ کی طرف نہیں ہے، الٹے ہاتھ کی طرف ہے، تو نماز کے دوران ہی گھوم جائے، دو رکعت پڑھی، اب پھر آیا نہیں نہیں قبلہ تو بالکل یعنی کہ میری پیٹھ کی طرف ہے، تو پیٹھ کی طرف ہو جائے. تو اس طرح اگر نماز میں یہ گھومتا بھی رہا تو نماز اس کی ہو جائے گی. اسی طرح غور کر کے نماز پڑھی تھی اور بعد کو پتا چل گیا کہ قبلہ اس طرف نہیں تھا، میں نے رونگ سائڈ پر نماز پڑھی، غلط سائڈ پر نماز پڑھی، تب بھی نماز ہو جائے گی. جبکہ غور کر کے تحری کر کے پڑھی تھی، اگر غور نہیں کیا تھا اور ویسے ہی پڑھ لی تو پتا چلا کہ خلاف طرف نہیں تھا اسلام آئے تو نماز نہیں ہوگی. اور پوچھے بغیر کا بھی یہی کہ اگر مسلمان ہیں تو ان کو پوچھ لیں. مسلم یہاں تو پوزیشن ایسی کہ مسلمانوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، خاص کر ہوائی جہاز میں نماز ہی نہیں پڑھتے جو لوگ، تو ان کو قبلے کا بھان بھی نہیں ہوتا، ہوائی جہاز پھر یہ ٹرینیں بھی اسی طرح. بہرحال یہ کہ مسلمان ہے تو پوچھ لیں اور نہیں ہے تو خود غور کر لیں، غیر مسلموں کو نہ پوچھے. وہ تو لائے تمہارے نا، قصدن ہو سکتا ہے اگر وہ غلط سمت بتائے، اس کو پوچھنے کا مسئلہ ہی نہیں، پوچھے ہی نہیں ان کو. باپا وہ مجھے ایک بار اتفاق ہوا تھا سری لنکا میں 79 میں کہ اب میں کیا کروں، نماز کا وقت ہے پھر کس کو پوچھوں. آمد و رفت میں تو وہ سمجھ نہیں آتی کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، کہ مسلمانوں نے اپنا شعار تو کھو دیا نا، پہچانا نہیں جاتا مسلمان. اب میں نے یہ آئیڈیا نکالی، میں نے کسی راہگیر کو پوچھا کہ وہ سن سیٹ کا رخ کون سا ہے، سورج کس طرح ڈوبتا ہے، وہ بھی سمجھ گیا مسلمان نکلا. ہو بولا قبلہ رخ معلوم کرنا چاہتے ہو، کعبہ اس طرح ہے. تو یوں مسئلہ حل ہوا تھا، کیونکہ ہمارے یہاں یعنی کہ سند میں اس طرح سری لنکا بنگلہ دیش یہ تقریباً سب اس طرح کے شہر جو یہ ان میں قبلہ یعنی کہ مغرب کی طرف ہے. اب جیسے ہمارے یہاں قبلہ مغرب کی طرف ہو جائے گی نماز، البتہ ہے بین المغربین، بین المغربین یعنی مغرب دونوں مغربوں کے بیچ میں، مغرب بھی دو ہے مشرق بھی دو ہے. اور وہ اپنے پڑھا رب المشرقین و رب المغربین فبی ای آلاء ربکما تکذبان، اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے کہ یہ ہم مغرب ہی بولتے ہیں، مغربین دو مغرب ہیں اور دو مشرق ہیں. تو جیسے کہ اب گرمی ہے تو ہمارے یہاں گرمیوں میں سورج جو ہے نا تھوڑا وہ سیدھے ہاتھ کی طرف سے نکلتا ہے، اور لوہے سورج اس طرف سے نکلتا ہے. تو یہ کیا یہ دو طرف ہوگا نا، تو یہ مشرقین اس طرح ڈوبنے کا کہ وہ یوں جا رہا ہے ادھر کا، یوں جا رہا ہے ڈوبنے کے لیے. تو ہمارے یہاں جو قبلہ ہے بین المغربین ہے، یعنی بے آئینی ہی سورج کی سیدھ یا ڈوبتا ہے وہ قبلہ نہیں ہے، بلکہ دونوں مغربین کے بیچ میں. تو اگر بے آئینی ہی سورج کی طرف رخ بھی کیا تب بھی وہ ڈوبنے والی جگہ پر، تب بھی 45 کے اندر ہی اندر ہے تو نماز ہو جائے گی، 45 ڈگری کے اندر اندر ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی. پاپا یہ دن کے وقت اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت کرنے والا بھی کوئی بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو جیسے آپ نے ابھی اپنا سری لنکا کا واقعہ بتایا، تو کیا اس کے مطابق اس کو سورت کی مدد سے تحقیق کرنی لازمی ہوگی یا نہیں؟ جیسے پتہ ہے کہ پاکستان میں جو شخص بھی نماز پڑھنا چاہے گا تو مغرب کی طرف رخ کر لے تو اس کا رخ قبلے کی جانب ہوگا. اب ایسا شخص صرف چاروں سمت میں غور کرتا ہے اور کسی بھی سمت کو دل میں جما کر وہ نماز شروع کر دے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جب کوئی قرینہ موجود ہے قبلے کا، جیسے کہ غروب آفتاب کی میں نے بات عرض کی، تو جب قرینہ ہی موجود ہے کہ سورج تھوڑی بار بار کو آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جیسے ہم بات کر کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، سورج کی تو وہ سمت مقرر ہے وہیں اس نے ڈوبنا ہے. تو اس لیے جب قرینہ موجود ہے اور ہم خامہ خواہ تحری کری اور مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا تو یہ اس کی تحری کارآمد نہیں ہوگی نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میں ہند گجرات مولوی سے اقبال اختاری بول رہا ہوں. پاپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ میت میں زیادہ وزن ہو تو اس پر گناہ زیادہ ہوتا ہے، ذرائع کرم اس کا جواب فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میت میں تدفین میں وزن زیادہ ہو تو اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں. اب یہ کہ اگر اٹھانے والے کمزور ہوں اور میت کسی پہلوان کی ہو تو اب کیا کہنا چاہیے؟ یا کوئی شہیم ہو، موٹا آدمی ہو اور ہارٹ فیل ہو گیا ہو، وہ تو وزن دار تو ہے اور اپنے کندھے کمزور ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، تو یہ گناہ گار. تو جوان کو تو بوجھ کم معلوم ہو تو اس کے لیے نیکوکار، یہ تو پھر فائنل فیصلہ کیسے ہوا؟ تو یہ فیصلے ہمیں نہیں کرنے، اس کی حاجت ہمیں نہیں ہے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں، نہ یہ کوئی قرینہ ہے کہ جس کی ہم نے محسوس کر لیا کہ یہ وزن دار میت ہے تو یہ گناہ گار ہے، اپنے اچھے آدمی ہے. تو حقیقت اللہ تعالی جانتا ہے کہ کون نیکوکار ہے کون گناہ گار ہے. البتہ یہ ایک ہے مطلب اس طرح کا کہ وہ نیک آدمی کی میت جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے. اعلی حضرت نے اس شعر پر ایک شعر میں یہ اپنے لیے آرزو بیان کی ہے بارگاہ رسالت میں. ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری نام شکر ہے جان چمن پھول، للہ میری نام شکر ہے جان چمن پھول. اس شعر کا مطلب یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گناہوں کے وزن سے میرا جنازہ اٹھانے والے عزیزوں، دوست احباب جو مسلمان ہو، ان کے کندھوں پر بوجھ نہ پڑے. خدا را ان اللہ کے لیے آپ میری لاش پر ایسی کرم کی نظر فرما دیجئے کہ وہ پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو جائے. اول ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول. کہ آپ تو باغ کی جان ہے، چمنستان کی گلستان کی جان ہے، تو مجھ پر بھی نظر کر دیں کہ میری لاش جو ہے وہ بھی ایک پھول بن جائے، پھول کی طرح ہلکی ہو جائے، پھول ہلکا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن پھر میں عرض کر دوں کہ کسی کی لاش اگر ہلکی پھلکی ہے تو ہم فائنل یہ فیصلہ نہیں دیں گے کہ یہ اب سیدھا جنت میں گیا، کہ بعض اوقات مرض میں آدمی گل گل گل گل گل بالکل لکڑی ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. یہ ہمیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جیسے موٹے کی مثال دی کہ بہت بھاری برکر میں بےچارا ہارٹ فیل ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، اس کا تو لاشا وزنی ہوگا ہی، تو اس کو ہم گناہگار کہنے کے مجاز نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اس سے راضی ہے. یہ فیصلے ہمیں نہیں کرنے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا ہے کہ نہ جانے ہمارا بارگاہ خداوندی میں کیا مقام ہے، اللہ ہم سے راضی ہو. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی اللہ محمد. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک کا کل بھی شاید وہ مسکراہٹ کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے تھے. ایک شخص اپنے بارے میں یہ طے نہیں کر پاتا کہ مجھ میں دل جوئی کا وصف ہے یا نہیں ہے، میں بے رخاپن ہے یا نہیں ہے، میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں. ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھتا ہے، یار میں کیا مسئلہ ہے میرے میں، ٹھیک تو ہوں، کیا کرتا ہوں. تو یہ بتائیے پاپا کہ یہ جو مزاج ہوتا ہے جس میں آدمی لفٹ نہیں کراتا، کیونکہ تقریباً لوگ لفٹ مانگتے ہیں، کوئی حوصلہ افزائی مانگتے ہیں، تو یہ وس کیا ہے، کیسے پتا چلے، اور نہ آنے کی صورت میں اس کے پانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اب یہ لفٹ لینی ہے تو لفٹ دینی پڑے گی، بغیر دیے لفٹ ملتی نہیں ہے. وہ پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی میرے پاس ملنے آئے لائن میں لگ کر، تو بولے سب میرے عزیز گھر والے تک پڑوسی بھی مجھ سے کتراتے، کوئی مجھے مطلب یہ کہ منہ نہیں دیتا اور منہ نہیں لگاتا مجھے. ان کا انداز گفتگو، ان کا چہرہ مورا دیکھ کر میں نے ان سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ آپ کو مسکران آتا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ ادھورے مسکرائے، تھوڑے تکلف کے ساتھ نزاکت کا، ادھورے مسکرائے اور کہنے لگے کیا یہ بات تو مجھے مسکرانا نہیں آتا. بےچارے کوشش کرتے رہے، یوں آدھا آدھا ہوٹیوں کر کے تھوڑا تھوڑا مسکرانے کی کوشش کرتے رہے. تو اب میں نے تمہارا مرض تو پکڑا گیا کہ کیوں لوگ تم سے کتراتے ہیں، کیوں گھر والے کتراتے ہیں، کیوں پڑوسی کتراتے ہیں، تو تم کو سب نے اکیلا کر دیا ہے. تمہارا علاج ہے کہ تم مسکرانا سیکھ لو. جو ہنستا اس کا گھر بستا ہے. تو یہ بعض لوگوں کا منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے، جیسے ابھی ابھی کسی سے لڑ کے آئے ہیں، یا کوئی بہت بڑا اس کا نقصان ہو گیا، یا اپنی امی کو دفن کر کے پہنچے، ابھی واپسی ہوئی ان کی، تو اس لیے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بس. اور پھر یہ بولتے بھی ہیں کہ میرے کو کوئی یوں نہیں. تو یہ اپنے کو دیکھو نا، کیا اس کے اسباب پر غور کریں گے، آخر ایسا کیوں ہے کہ لوگ آپ سے کتراتے. اب جیسے کہ آپ کو کسی نے آ کر بتایا کہ الحمدللہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ نے منہ پھلا کر یوں کر دیا، تو کیا خیال ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی، کم ہوگی، نارمل رہی، کیا ہوگا؟ آج تو اسے پیدا ہونے کی خبر تھی، کل مرنے کی بھی اتنا نہیں دے گا. یہ کو جواب تھوڑی ہے. تو اب اگر کوئی آپ کو بولے کہ میرے آپ بچے کی دیکھو، جس کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، اس کو تو باندھنا پڑے اپنے کو، ورنہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہیں کچھ چوٹ پھوٹ نہ ہو جائے اس کے. بوا لگا اتنی خوشی ہوتی ہے جس کے بچے کی عورت پیدائش ہو، وہ بھی نری نہ اولاد. تو ویسے آج کل بےچارے پریشان ہیں کہ جدھر دیکھو بچیاں ہی بچیاں، اس نے آپ کو بچے کی پیدائش کی دی، آپ نے منہ پھلا کر سر ہلا دیا خالی، رکا رکا. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ ماشاء اللہ، مبارک ہو، مبارک ہو، سبحان اللہ. اب دیکھو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اس سے، اور کتنی اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنتی ہے. تو یہ کرنا اصل سب کو آتا نہیں ہے. اسی طرح آپ کو فون آ گیا کسی کا, ہلو, ہاں بھائی کیا کام ہے, حالانکہ اس کو آپ جانتے بھی ہیں لیکن وہ بعدوں کی عادت ہوتی ہے, ہاں بھائی بولو کیا کام ہے, ہلو جی, ہاں بولو بولو کیا کام ہے, اس طرح وہ شاید تھوڑا گھبرا جائے گا. ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ آج آپ کی پیاری آواز میں نے سن لی, جی جی کیا حکم ہے میرے لیے, لبیک کیا حکم ہے, اب اس طرح بات کر کے دیکھیں کوئی آپ کو ڈھونڈتی نہ ہو تو پھر آپ. بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں پہلے میں تو بول دے گا کہ کام تھا اب نہیں ہے کوئی کام جاؤ, میں دوسرے میں میرے کو لگتا ہے کہ ایک درجن کام بولے گا یہ, آپ دوبارہ حکم کرو میں دوبارہ ایک کام بولتا ہوں, ایسا نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ کام بولے تو وہ ایسا حکم کرے کہ مطلب اپنی جیب خالی کر دو تو آپ پھر سنبھال لینا اور کیا. ٹھیک ہے چلے, کہ یہ جیب ابھی پوری بھری نہیں ہے, جب بھر جائے گی تب دیکھیں گے, فی الحال گنجائش ہے آپ کرم فرما دیجیے. یہ ہمارے اسلام میں سوال کہہ رہے ہیں, جس کی عادت ہے غصے کی وہ اتنا اچانک کیسے بولے گا, نہیں آتا بولنا حقیقت میں, اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے. گھریلو ناچاکیوں کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے, ماں کو بعض اوقات پیار دینے کا موقع ہوتا ہے نہیں دے پاتی, باپ کو شفقت کرنے کا موقع ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا, بلکہ کیا کرتے ہیں اسی طرح میاں بیوی میں جو پھڈے ہوتے ہیں نا, تو بعض ایسی خبریں ہیں کہ جس سے کہ وہ والد صاحب بس کام دھندے سے تھکے ہارے آتے ہیں, بیچاروں کو شوگر ہو گیا ہے تو وہ گھر میں آتے ہیں نا جیسے ہی تو بس وہ ساری تھکن جو ہے نا وہ ہماری امی سے اتارتے ہیں, یہ ادھر کیوں رکھا ہے, ادھر یہ کچرا کیوں پڑا ہوا ہے, چلو جلدی کھانا گرم کرو, یہ کیا تم نے پورا گرم بھی نہیں کیا ابھی ایسے ہی دے دیا مجھے, فریج سے پہلے نکال کے رکھ دیتی. اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ چک چک شروع کر دیتے, تو کیا یہ محبت میں بہت بڑے یعنی اسپیڈ بریکر آنے شروع ہو جاتے, نتیجتاً بسا اوقات نوبت طلاق پر بھی پہنچ دیے. تو اس لیے ہر ایک مسکراہٹ کا ہی متمنی ہوتا ہے, ڈانٹ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی, منہ پھولا ہوا دیکھنا کسی کو بھی سواتا نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. پیار محبت, آپ بلی کو بھی اگر اس پر کر کے وہ ہاتھ پھیریں گے نا پیٹ پر تو کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی, اور وہ آپ کے قدموں سے رگڑ کھا کر وہ اس کا جواب دے گی کہ میں بچ بچ تو آپ کو نہیں کر سکتی لیکن یہ لو, تو یوں کرے گی, اور بلی کو تو بیچاری بھاگ جائے گی. تو یہ اصل یہ بھی ایک فن ہے کہ کس طرح لوگوں کے دل جیتنا, اور یہ مبلغین کے لیے ضروری ہے. بیان یعنی خالی بیان سے لوگ نہیں ہو جاتے, بیان تو زمانے سے ہوتے ہی رہتے, دعوت اسلامی نے آخر اتنی پبلک کیسے جمع کر لی, مبلغین اتنے بڑے بڑے قافلے لے کر یہاں کیسے پہنچ گئے, ارے کہ وہ انفرادی کوشش, اور اس میں مسکرانا, لوگوں کی دل جوئی کرنا, یہ سب اس میں شامل ہوتا. اب جیسے کسی سے ملاقات ہو گئی راستے میں جا رہے ہیں اور وہ کھڑا ہو گیا, میں ذرا جلدی میں ہوں یار, سوری یار جلدی میں, یہ نکل گیا. تو اب یہ کہ کم از کم اگر اب سامنا آمنا سامنا ہو گیا تو دعا سلام تو یار محبت سے کرے, کہ اس نے سلام کیا تو ذرا ایسے جواب دے کہ وہ اس کو مزہ آ جائے. السلام علیکم, وعلیکم السلام, ماشاء اللہ, مرحبا کر کے تھوڑا یوں کر لینا, پھر اگر بولے گا نا کہ وہ میرا ڈیوٹی ٹائم ہو گیا پھر میں انشاءاللہ آپ کو جا کے رنگ کرتا ہوں, اگر کوئی کام ہے تو بول دو. تو اس طرح اگر جائے گا نا تو پھر رنگ بھلے کر دے, ویسے ٹیلی فون یا تو عام ہی ہے تو یہ ثواب کا کام ہے, اچھی نیت سے کرے گا تو مسلمان کی دل جوئی کے لیے, تو دوستی بھی مضبوط ہوگی, برقرار بھی رہے گی, اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اور آپ اس کو قافلے کا مسافر بنانا آسان ہو جائے گا, ورنہ پھر بہت مشکل ہے, منہ پھلا کر کوئی مسافر قافلے کا بننے کے لیے تیار ہوگا نہیں. تو مسکرانا تو سب کو سیکھنا چاہیے, اس میں بس کیٹیگری ہوتی ہے, عوام میں بھی ملنسار ہوتے ہیں, خواص میں بھی بعض ملنسار ہوتے ہیں, عوام میں بھی منہ پھلانے والے ہوتے ہیں بعض چوروں کے بارے میں منہ پھلانے والے ہوتے ہیں. اچھا بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو کیٹیگری وائز مسکراتے ہیں, ہر ایک کے سامنے نہیں مسکراتے, جیسے کہ مالدار کے سامنے مسکرائیں گے, افسر ہے تو اس کے سامنے مسکرائیں گے, جس کو ہم شخصیت بولتے ہیں اس کے سامنے مسکرائیں گے, عام آدمی کو لفٹ بھی نہیں کرا دیں گے, ہاتھ نہیں ملائیں گے تو شخصیت کے نظارے میں گم ہوں گے. ارے شخصیت کیا کام دے گی یار, کام یہ دے گا یہ. دعوت اسلامی یہ لے کر چلتے ہیں, شخصیت نہیں چلتی لے کر. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے کوئی افسر آپ کے پاس جو فیضان سنت کا درس دیتا ہو کسی مسجد میں؟ ہے کوئی سرمایہ دار جو مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہو؟ یہ غریب ڈے کرتے ہیں. وقف مدینہ کون ہے؟ غریب ڈے. بارہ ماہ کے مسافر کون ہے؟ یہ غریب ڈے. پچیس ماہ کے مسافر کون ہے؟ یہ غریب لوگ. یہ دنیا کے دیگر ممالک میں ادھر سے ادھر دوسرے ملکوں سے آ جا کر جو یہ کام کر رہے ہیں بارہ ماہ پچیس ماہ یا وقف مدینہ, کون ہے آپ بتاؤ دو؟ ایک کا سرمایہ دار ہے, مل آنر ہے, مجھے بتاؤ تو صحیح آپ, میری معلومات میں اضافہ ہوا. تو جو غریب واقعی دعوت اسلامی کو لے کے چل رہے ہیں ان کو لفٹ دینے کے لیے آپ کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہے یار. اور مالدار کے مال کے روب میں اگر اس کو مسکرا کر حاجی صاحب حاجی صاحب کر رہے ہو, یہ حاجی صاحب فیضان سنت بغل میں لے کے بیٹھ جائے گا اگر مسجد میں وہ درس دے گا. یہ ایک میں وہ کثرت کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں, اکثریت کہ اکثریت دین کا کام غریب کرتے. اب اگر کم کرتے, مالدار ہے, مالدار بھی ملیں گے, قافلوں کے مسافر بھی ملیں گے, درس دینے والے بھی ملیں گے, لیکن میرا خیال ہے ایک فیصد مالدار ہوں گے, 99% غریب ہوں گے میرا گمان ہے. دعوت اسلامی کو یہ غریب لوگ چلا رہے ہیں, رات دن کی قربانیاں دے رہے ہیں, اور دعوت اسلامی لے کر اگر کوئی چلے بھی ہیں شروعات میں تو وہ بھی عام طور پر غریب لوگ ہی تھے, کوئی سرمایہ دار یا مل آنر لے کر نہیں اٹھے دعوت اسلامی کو. یہ جنرل بات کرتا ہوں, اگر کوئی کسی کو برا لگتا ہے تو آدھی روٹی کم کھائے بچا کر ہم غریبوں کو دے دیں, ہم کسی اور غریب قافلے کے مسافر تک پہنچا دیں گے انشاءاللہ. صحیح بات کر رہا ہوں, اگر میں غلط ہوں تو کوئی میری اسلاف کر دے. تو اس لیے مطلب ہے کہ ہماری مسکراہٹیں افسروں کے لیے اور سرمایہ داروں کے لیے کیوں, غریبوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. یہ بھی کہ آپ سرمایہ دار کو بھگا دیں اور جھاڑ دیں, یہ نعوذ باللہ میری مراد نہیں ہے, کام ان سے بھی دین کا لینا ہے ہمیں. ہمیں تو مسجد بھرو تحریک چلانی ہے, تو سرمایہ دار مسجد بنا دے گا, ہم غریب مسجدوں کو بھرتے رہیں گے. یہ بھی تو ضرورت ان کی بھی ہے, تو نماز کے لیے ان کو بھی بلاتے رہیں گے, تو جمعے کے بہانے ہو سکتا ہے وہ بھی تشریف لے آئیں. لیکن ایسا نہیں ہے, بہت سارے سرمایہ دار ایسے بھی ملیں گے جو پنج وقتہ نماز پڑھتے ہیں, بلکہ تہجد گزار بھی ان میں ملیں گے, لیکن تعداد میں فرق ہے, دونوں کی تعداد میں فرق ہوتا ہے. اور یہ بالغ ہمارے غریبوں کی ہے, جو دیکھا جائے تو امت میں اکثریت غریبوں کی ہوتی ہے. وہ مالداروں کی جو جن کو عرفن مالدار کہہ رہی ہوں تو غنی اس میں بہت ہوں گے, جن پر اتنی جن کے پاس رقم ہوگی کہ زکات فرض ہو جاتی ہوگی, لیکن جنرلی عام بول چال میں ان کو مالدار نہیں کہا جاتا. جن کو مالدار عام طور پہ کہتے ہیں وہ جن کی ملیں چل رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں, بہت بڑا بینک بیلنس ہوتا ہے, عرف میں اسی کو مالدار بولتے ہیں. تو میری مراد وہ مالدار ہے, نہ کہ وہ شرعی غنی, یہ مراد نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ ہماری مسکراہٹ سب کے لیے ہونی چاہیے, سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو. یا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی شکایت ملتی ہے کہ داڑھی امامے والے ایک دوسرے سے دعا سلام کرتے ہیں اور ہم نے داڑھی نہیں رکھی, ہم گناہگار, تو ہم کو گھاس بھی نہیں ڈالتے, ہمیں ملتے تک نہیں ہے. یہ تو یہ ٹولی الگ ہے, وہ ٹولی الگ ہے, یہ ٹولی الگ ہے, یہ بھی کرتے ہیں. اب اسی طرح ہمارے جیسے اب درس نظامی والے ہیں تو طلبا ہیں, تو یہ بھی کیا وہ ایک گاؤں کے آئے تو یہ تین چار یہ ادھر بیٹھے ہوں گے, پانچ سات اس شہر کے آئے تو یہ ادھر کے ہوں گے, اس جامعہ کے اس طرف ہوں گے, اس جامعہ کے اس طرف ہوں گے, تو کیسے ہوا یار, کام کیسے ہوگا؟ ایسے کام نہیں ہوتا. سچ بولتا ہوں میں آج سے بہت پہلے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں مدعو تھا, ہمارا قافلہ چل مدینہ کا قافلہ مقاق ہوتا ہے, مدعو تھا. تو جبل نور آپ نے سنا ہوگا, جس کو جبل حرا, اصل نام غالباً اس کا جبل حرا ہے, جس میں غار حرا ہے لیکن اب اس کو جبل نور بولتے ہیں. تو غار حرا اور جبل حرا یا جبل نور کے سائے میں کسی کا مکان تھا, نیچے کی جگہ تھی, ایک اہل محبت کوئی وہی ملے تھے, میں جانتا نہیں تھا ان کو, تو انہوں نے ہمارے قافلے کی دعوت کی تو ہم حاضر ہوئے ان کے. تو مجھے ایک صدر نشست بنا کر وہ بہرحال بٹھا دیا. جیسے عام طور پر میرے جیسا آدمی صدر نشست مل جائے تو وہ شو پیس بنا رہتا ہے, تو بٹھا دیا مجھے. اب عوام بھی آئے اور ہمارے چل مدینہ قافلے والے بھی تھے اور میں الگ تھلگ بیٹھا تھا, میں چلتا پرزا ہوں, میرا یہ مزاج نہیں ہے. تو اب یہ عوام, اب کوئی صورت نہیں کہ کیا کروں. اب میں تو اپنی صدر نشست کو میں نے چھوڑا گیا, اٹھا اور السلام علیکم کہہ کر ایک کو بھی نہیں جانتا تھا میں, ان حاجیوں میں جا کر بیٹھ گیا. ہاں کیسے ہیں عائش صاحب آپ, ماشاءاللہ کہاں سے تشریف لائے؟ اچھا بہاول پور سے آپ. اچھا سر, انشاءاللہ میں شروع ہو گیا اور سارے میرے گرد گھیرا ہو گیا. میری ترقی میں بنتی گئی. میں اس طرح کا کام الحمدللہ یوں کہنا چاہیے کہ میں نے کیا ہے, اور اس طرح کا کام آپ سے بھی مطلوب ہے, مجھے دیں گے تو کام ہوگا. باقی بولتے ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوتا, ہمارے علاقے میں کام نہیں ہوتا, کوئی ساتھ نہیں دیتا. تو یار منہ پھولا ہوا رکھو گے تو ساتھی بھی بھاگ جائے گا تمہارا. منہ مسکراتا رکھ کر لوگوں کی صفوں میں گھسو تو کام ہوگا. جہاں جائیں دعا سلام کر کے دوستی کرنا, ملنسار آدمی کے لیے دوستی کرنا کوئی مشکل نہیں. میرے حاجی عبید رضا چھوٹے تھے جب, نا سمجھ بچے تھے, تو ایک اسلامی بھائی کسی شہر سے ملنے کے لیے تشریف لائے تھے ہمارے گھر پہ میرے پاس. ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ رضا جو تھے نا وہ چھوٹے تھے, نا سمجھتے, کچھ چند سال کے تھے حاجی عبید رضا. تو یہ جس طرح بچے نہیں وہ چکی گھماتے, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور یہ گھومنا شروع کیا, اور جان نہ پہچان تو میرا مہمان یا میں تیرا مہمان. وہ اس کے گرد گھومنے لگے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگے. اب اس نے تو حیران ہو گیا, اس وہ کہنے لگا کہ میں نے یار کبھی زندگی میں ایسا بچہ ہی نہیں دیکھا, یار یہ اس طرح میرے سے فری ہو گئی ہے اور یہ تمہارا بچہ اس طرح کھیل رہا ہے. تو یہ قدرتی عطا ہے کہ اللہ تعالی جس کو نوازے. تو اب یہ کہ جس کو قدرتی طور پر یہ عطا نہیں بھی ہے بالفرض پیدائشی طور پر, تو تکلف کے ساتھ حاصل کرے اس کو, اللہ دے دے گا. مسکرانا سیکھے. حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مکہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری طرف جب بھی دیکھا تو مسکرا کر ہی دیکھا. ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ اس کی مکارم اخلاق کی حدیث ہے, آپ جو سنانے لگا ہوں, جس کو حسن اخلاق کے نام کے ساتھ جس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا. یہ تو گول کر پینے والی کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, 100 کے آس پاس صفحے ہوں گے اس کے. تو یہ تو سب کو لے لینی چاہیے مکارم الاخلاق. اس میں ہے کہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں دیکھتی ہوں, جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں آپ بات کرتے ہیں تو مسکراتے ہیں, کیا حکمت ہے؟ فرمایا کہ پھر یہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے کہ جب بھی بولتے تھے تو مسکراتے تھے. تو یہ کہ مسکرانا, حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خوف خدا کون نہیں جانتا. آپ تو امام الخائفین ہیں, جتنے بھی خوف خدا والے سب کے سردار ہیں. اتنا خوف خدا, اتنا گریا ازاری, اتنا روتے تھے. جب روتے تھے خوف خدا سے تو اس طرح سینے سے آواز بلند ہوتی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے, لیکن مسکرانا. وہ اعلی حضرت کا ہے کہ شعر بھی ہے نا صلاۃ و سلام میں, کہ وہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہلا نہ ہنس پڑے. اگر پڑھیں گے پڑے تو یہ حکایت ہوگی کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے یعنی کسی واقعی طرف اشارہ ہے کہ ایسا ہوا تھا کہ سرکار نے دلاسا دیا تو ہنس پڑے تھے, لیکن اعلی حضرت اعلی حضرت تھے, ہنس پڑے کر کے اپنے اس کلام کو ایک واقعے پر آپ نے منحصر نہیں کیا, محدود نہیں کیا, بلکہ فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, یعنی جاری عادت کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو صحیح بات ہے کہ آپ کا ایک بار کا تبسم کسی کی نسلوں کی سدھار کا باعث بن سکتا ہے, اور ایک بار کا منہ چڑھانا منہ پھلانا یہ کسی کی نسلوں کو برباد کر سکتا ہے. جی ہاں, جیسے کوئی نیا استائی بھائی آیا بالکل انجانا گھبرا رہا ہے کہ یار میں تو اجنبی ہوں ماڈرن ہوں, یہ سارے مولانا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہو, شوق ہے دین کا آ گیا. اب اگر آپ اس کے سامنے دیکھ کر مسکرائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اس طرح آپ کریں بارہ سر خون نہیں بڑھ جائے گا اس کا, یار ایسا لگتا ہے کہ کم از کم ایک میرے کو جانتا ہے, یہ جانتا ہے الگ آپ نہیں جانتے, پھر آپ اس سے ملیں جلیں اور اس کو محبت دیں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل یہ آپ کو بھی آئندہ کل مدنی حلیہ میں نظر آئے اور مدنی قافلے کے ساتھ اٹھا کر سامان سامان قافلہ زیادہ قافلہ چل پڑا ہو, نہیں لگتا آپ؟ یہ سارے ہی تو تقریباً ماڈرن تھے, یہ سارے اس مدنی حلیہ میں تھوڑی پیدا ہوئے, آخر کسی کی مسکراہٹ نے تو کام دکھایا ہوگا. تو اس لیے مہربانی کر کے آپ مسکرانا سیکھیے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کوئی وہ الگ سے درجہ تو قائم نہیں کیا جائے گا یا کلاس تو نہیں لگائی جائے گی کہ چلو بھائی مسکرانا سیکھو, آئیے مسکرانا سیکھیں, ایسا تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اب یہ کہ میں نے جو عرض کر دیا تو یہ یاد رہنا ضروری نہیں ہے, آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی, زبردستی مسکرانا پڑے گا. ویسے یہ یاد آ جائے تو بس مسکرانا شروع کر دیا. آپ نے فرما دیا کہ کوئی درجہ امیر سنت کی ملاقات مدنی چینل پر دیکھتے تو انشاءاللہ یہ ایک مسکرانا سیکھنے کا درجہ ہی اس کو سمجھیے آپ, تو وہ اس میں اندازہ ہوگا کہ کس طرح آدمی مسکراتا رہتا ہے. ماشاءاللہ مدنی چینل کی تشہیر کرنا آپ کو بہت آتا ہے ماشاءاللہ. آپ اس کو جیسے بھی لے لیں, اور یہ خود مدنی مذاکرہ بھی یہ ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے سامنے یہ جو کچھ ہے. مجھے وہ بھی باپا واقعہ یاد جو بیان کر رہے تھے وہ خود ایک واقعہ یاد آ گیا, اور اس میں ایک بڑا دلچسپ وقت وہ موقع وہ تھا منظر. ایک مرتبہ میرے ساتھ اپنی ذات کا واقعہ ہے, ہفتہ وار اجتماع رسالہ نیا آیا نا مقتد المدینہ سے, تو اور وہ رسالہ نیا آیا تو میں وہ رسالہ لیا نیا اور لے کر سیدھا پہنچا میں باپا کے پاس نا, تو باپا یہ نیا رسالہ آیا نا. ہاں, اب جیسے نیا رسالہ آتا ہے نا, ہاں ارے واہ ارے واہ, اب یوں کر کے کرتا میں تو اپنا تو بارہ دیر گھن پڑا تھا کہ اپنے رسالہ لے کے پہنچے, پہلی دفعہ باپا نے ہمارے یہاں سے رسالہ دے گا. ابھی ابھی ارے ہاں ارے ہاں کر رہے تھے, اس میں میری نظر ٹیبل پہ پڑے رسالے پہ پڑ گئی. یہ رسالے اگر نہ سمجھ ہے میں پہلے باپا تک پہنچا ہوں. ایسے ہی مستحب ہے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں, تو نماز میں ان مستحبات کا بھی خیال رکھے کہ قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھے, رکوع میں پاؤں کی پشت پر پاؤں کے اوپر ہی جو پنجے پاؤں کے ہیں قدم ان کے اوپر ہی حصے پر نظر ہو, اور سجدے میں ناک کی طرف نظر رکھے, التحیات پڑھنے میں گود میں نظر رکھے, تو انشاءاللہ عزوجل وسوسوں سے بچت ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی بائے. لیکن دیکھیے یہ جو میں نے تین بار تھتکار دے گا بولا نا, اگر لوگ بھی وہاں موجود ہوں صفے قائم ہو رہے آپ یہ ٹھک ٹھک کریں گے تو پھر لوگ آپ پر وہ تشویش کریں گے کہ اس کو کیا گیا ہے. تو یہ حکمت عملی کے ساتھ کرنا, جیسے اکیلے میں تو کر لیا, یا اگر لوگ ہیں تو اس انداز میں کیا کہ لوگوں کو پلے نہ پڑے گا یہ کر کیا رہا ہے, بالکل ہلکے سے انداز میں کر کے وہ فوراً ترکیب کر لیں, لوگوں کو پتا نہ چلے. ہاں جہاں لوگوں کو یہ مسئلہ پتا ہے دو چار دوست ہیں تو پھر حرج نہیں ہے, نہ عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا, آپ پھر کس کس کو مطمئن کرنے جائیں گے. ابھی آپ نے دیکھا نا مطمئن تو پھر کرنا بڑا یہ ایک مسئلہ ہے, پھر الگ اپنا ورد بتائے گا وہ, نہیں نہیں اس ورد سے بس وسے آپ کو نہیں آئیں گے, یہ بھی ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ادواد مفتی اور ادواد ڈاکٹر ہیں, ہر ایک مسئلہ بتاتا ہے کہ یوں نہیں اور یوں ہونا چاہیے, یوں نہیں اور یوں کر لو. اور طب یعنی کہ طب بھی یہ لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ دوا کھا لو وہ ٹیبلٹ کھا لو صحیح ہو جاؤ گے. یہ عام ہے, مطلب میں کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں کر رہا. تو یہ بڑے بوڑھے خاص کر علاج بتاتے رہتے ہیں, طرح طرح کے علاج. تمہارے فتح رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ غیر طبیب کو کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے, کبھی نہیں ہوتا. اسی طرح کے نیچے اصول اس میں اصل نہیں, اسی طرح کوئی اور ولی تار مدینے جا نہ سکا کھیڑا یوں خونے ارمان کیا اسے حالات نے جھکڑا یوں خونے ارمان کیا ہم قدر عرصہ اللہ تعالیٰ نے ملن ساری عطا فرمائی. یہیں پر اصل کارساز وہی ہے, کام وہی بناتا ہے, اپنا کوئی کمال نہیں, یہ اس کا کرم ہے کہ ملن ساری دی. ملن ساری دی دوست میرے پاس جمع, چار دوست جمع ہوئے تو دین کے کام میں کچھ نہ کچھ مدد ملنی شروع ہوئی, اور یہی آخرکار دعوت اسلامی میں کنورٹ ہو کر, منتقل ہو کر, تبدیل ہو کر آج الحمدللہ عالمگیر تحریک کی صورت اختیار کر گئی. اب دیکھیں ملن ساری کتنی عام ہے, کتنی عام ہے, لیکن ہم لوگ یعنی کہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اتنا برا حال ہے, صحیح بولتا ہوں اتنا برا حال ہے, یعنی کہ یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اگلے کے دل کا چورا چورا کر دیا اپنے کو پلے نہیں پڑتا کچھ. اب جیسے یہاں بیٹھے ہوئے نا تو عین ممکن ہے ان میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی ذرا اونچا نیچا ہوتا ہوگا نا تو اس کو یوں کر رہے بےچارے کا اس کا منہ اتنا سا ہو جاتا ہوگا. تو یہ انداز نہیں ہے مطلب کسی کو, مطلب کہ اس طرح ایک دم سے دل دکھا دیتے ہیں, ایزا دے دیتے ہیں. یہاں میں اب اچھا خاصا سن رہے ہیں, موڈ بھی صحیح ہے, سب کچھ, اور ایک دم سے کوئی گزرا اس کی لات لگ گئی, پہ اندھا ہے یار, دیکھتا نہیں ہے, چل چل نکل جا. یہ طریقہ نہیں ہے. اگر دین کا کام کرنا ہے تو بھی یہ طریقہ نہیں ہے, دنیا کا کام کرنا تب بھی یہ طریقہ نہیں ہے. چاہیے یہ یعنی کہ آپ بیپاریوں سے نہیں رہنمائی حاصل کرتے, جو گاہک کو پھنسانا چاہتا ہے اس کی ملن ساری عموماً جعلی ہوتی ہے, عموماً کہ جو گاہک ہے اس کو پھنسانا ہے. اب اس کے ساتھ وہ ملن ساری اور جی جناب کر کے اس سے بات, تو چائے تو بوتل, تو آئیے تو بیٹھیے تو تشریف رکھیے, اور اگر سودا نہیں ہوا یا کوئی ناقابل ہے, یعنی کوئی اپنی ایسی بات ہو گئی جو اپنی طبیعت کو پسند نہیں ہے, پھر جو اس کے ساتھ روکھا پن ہوتا ہے یا اس کے بعد دوبارہ وہ گزرے تو اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, یہ سب سمجھ سکتے ہیں, بیپاری سمجھتے ہیں اس کو, کہ ان کی عموماً اپروچ جو ہے نا جیب تک ہوتی ہے گاہک کے, اس جیب سے کچھ نکلوانے کے لیے یہ ہنستے مسکراتے چکنی چپڑی باتیں کرتے اور مسکے لگاتے صرف مطلب کے لیے. تو یہ ان کا مطلب ہے, پورا ہو یا نہ ہو ان کے نصیب, ہمارا بھی مطلب ہے, ہم بھی مطلب کے لیے مسکرائے. ہمارا کیا مطلب ہے؟ مسجد اور تحریک, کہ ہمیں مسکرا مسکرا کر اپنے گاہک پیدا کر کے مسجدوں میں لانا ہے, تو اس میں ہم کو ثواب ملے گا اللہ کی رضا کے لیے. مسکرانا یہ سنت بھی ہے, تو سنت کی نیت سے مسکرائیں گے کسی مسلمان کے آگے ثواب ملے گا. حدیث شریف میں کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانے تو آ گیا صدقے کا ثواب ملے گا. تو اب ٹھیک ہے, مسکرانے کی کوشش انشاءاللہ عادت بنائیں گے. اچھا, تو اب اگر کسی کے گھر میں وفات ہو گئی, کسی کی اس کے چہیتے بیٹے کی وفات ہو گئی, وہ اس کے آنسو نہیں تھمتے, اب آپ جائیں گے تو آپ نے طے کیا نا مسکرانا, ٹھیک ہے نا, جو آپ ہلتے نہیں نہیں مسکرائیں گے, بڑی مہربانی آپ کی کہ یہ مسکرانے کا موقع نہیں ہے, کہ یہاں مسکرائیں گے تو اس کے دل میں بغض پیدا ہو سکتا ہے کہ یار میری مطلب ہے کہ چہیتا بیٹا چلا گیا, میری کمائی لوٹ گئی, اس وہاں سے چھوٹ رہی. تو یہ مسکرانے کے مواقع بھی دیکھنے, کوئی بری طرح گرا بےچارے کی وہ کمر ٹوٹ گئی, آپ کو ہنسی چھوٹ رہی ہے اور مسکرا جا رہے تھے, پھر بھی اس کو ایزا پہنچے گی اسے. تو ایسے موقع پر کہ جب کوئی رنجیدہ ہو, تو امام غزالی علیہ رحمتہ اللہ علیہ نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ اس وقت اپنے چہرے پر بھی آثار غم و حزن پیدا کیے جائے, غمگین چہرہ بنایا جائے اس کے سامنے. اب آپ کے غمگین چہرہ بنانے سے اس کی دل جوئی ہوگی, ہنسنے سے نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ مسکرانے والے کو موقع محل بھی دیکھنا ہوگا کہ کب مسکرانا چاہیے کب نہیں مسکرانا چاہیے, کہ بعض مسکراہٹیں طنز کی بھی ہوتی ہیں تو یہ مسکراہٹ بھی درست نہیں ہے, بعض مسکراہٹیں غیبت کی ہوتی ہیں یہ ہاں یہ تو پھر حرام ہے یہ مسکراہٹ. مثلا کسی نے کسی کی تعریف کی, یار وہ بہت شریف آدمی ہے یار, بیچارہ بہت نیک آدمی ہے, اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں, یعنی یہ اظہار کر رہے ہیں کہ میاں تم کو پتہ ہی نہیں ہے میں جانتا ہوں کیسا ہے, یعنی غیبت تن آپ مسکرا رہے, یہ مسکرانا حرام اور جاننا میں لے جانے والا کام ہے, کہ یہ ہے ہی غیبت, یہ غیبت کا کنایا ہے اشارہ. تو اس لیے ہر انہیں کے معاملے میں یعنی مختلف صورتیں ہوتی ہیں, جیسے جھوٹ ہے, جھوٹ گناہ کبیرہ بھی ہے گناہ صغیرہ بھی ہے. اچھا, جھوٹ بولنا جائز بھی ہے, جھوٹ بولنا واجب بھی ہے. تو اس کی صورتیں, تو اس لیے مطلب یہ کہ مسکرانے کی بھی صورت ہے. تو عام طور پر جب ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں نا اور کسی پر انفرادی کوشش کرتے ہیں وہ مسکرانے کے مواقع ہیں. اب اگر اس نے کہہ دیا کہ وہ کل میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو اب آپ کو مسکراہٹ پر بالکل بریک لگانی ہے. اگر مسکرا بھی رہتے تو انا للہ وانا الیہ راجعون, اب یعنی تھوک, یہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے. اب وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کو پھر مدنی قافلے میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سفر کی دعوت بھی دے دیجیے, مگر اب آپ کو سنجیدگی سے دینا ہے, اب وہ ہنس کے اب مناسب نہیں ہے. تو یہ گر بھی ہمیں آنے چاہیے, جہاں لوگ دری بچھا کر جیسے تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں, آپ بھی تعزیت کے لیے چلے گئے, جنازہ ہوا ہے نکالنے کی تیاری ہے, یا ایک دن گزر چکا ہے سوگوار بیٹھے ہوئے ان کے خاندان والے اور آپ مسکرا کر کسی کے ساتھ لگے ہوئے, تو یہ بھی موقع نہیں ہے. اس وقت آپ کو بھی زبردستی اب منہ پھلانا نہیں آتا تو بھی پھلانا پڑے گا, یعنی میننگ سیریس ہونا پڑے گا آپ کو, کہ آپ کا سیریس ہونا اس کی دل جوئی کا باعث ہو سکتا ہے. مسکرانا دل جوئی کا باعث ہو اس کا چانس کم ہے. تو موقع محل کے حساب سے مسکراہٹ ہوتی ہے, پہلو مجھے یاد آ گئے تو میں نے عرض کر دیا, ورنہ بولیں گے بھائی الیاس نے بولا کہ بس مسکراؤ تو اب تو چاہے جنازہ بھی اٹھے تو اب ان کو مسکراتے ہوئے جانا ہے. نہیں کوئی ایسا اطاعت گزار ہو تو میں کیا کروں گا پھر, میں کہاں جاؤں گا؟ مدینے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعض امام ہوتے ہیں نا, یہ جب ملنسار ہوتے ہیں نا تو مقتدی ان سے بڑے مانوس ہوتے ہیں اور اس کی امامت بہت پکی رہتی ہے, اور بعض شادی کر لیں گے منہ پھلائے ہوئے رہتے ہیں, سلام پھیرا اگر کسی نے ہاتھ ملایا آ کر تو یوں ڈھیلا سا ٹکا دیا اس کو ہاتھ, اب اس نے ہاتھ کھینچ کے یوں کر دیا, امام صاحب گزر گئے اور جا کے حجرے میں بیٹھ گئے. ایسے امام اکیلے رہتے ہیں, اور جب کوئی بھول کرتے ہیں نا تو پبلک جو ہے نا اٹھا کے امام صاحب کو مسجد کے باہر کھڑا کر دیتی ہے, اب جا سکتے ہیں. اور جو امام ملنسار ہوتا ہے نا اس کے گرد میں سے مقتدیوں کا ہجوم ہوتا ہے. اب اگر انتظامیہ اس کو نکالنا بھی چاہتی ہے تو آسانی نہیں ہوتی, اس کو بہت دشواری ہوتی ہے, نہیں سیٹ مضبوط ہوتی. یہ ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کی بے رخی کی وجہ سے امام کی مسجد ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسو کے ہاتھوں میں بھی چلی جاتی ہوں گی جن سے دین کو نقصان پہنچتا ہو. تو اس لیے امام کے لیے تو ملنسار ہونا زیادہ ضروری ہے تاکہ یہ اپنے علاقے کا بے تاج بادشاہ بن جائے. امام ہوتا بے تاج بادشاہ اپنے علاقے کا. میرے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے نا, میری ایک بار مطلب دو بار میری امامت جو تھی وہ داؤ پہ لگی تھی. جب جن دنوں امامت کرتا تھا شاید دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی غالباً, لیکن میرے گرد ہجوم تو تھا ہی, وہی میں نے اس کیا کہا الحمدللہ ملنساری کی عادت تھی. تو ایک بار اس میں یہ قصہ ہوا جیسے کہ مجھے تو انتظامیہ نے نہیں کہا بلکہ ایک عالم صاحب جن کے پاس میرا آنا جانا تھا, وہ کافی یعنی کہ شخصیت کے مالک تھے, ان سے جا کر کہا کہ آپ الیاس کو بلا لیں اور امامت ہم اور کوئی امام رکھنا چاہتے ہیں. قصور مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا ہے. تو اب یہ کہ وہ بہرحال یہ ہوا, پھر معلومات کی تو پتہ چلا کہ ایک بزرگ وہ تشریف لاتے تھے نماز کے لیے, انہوں نے فرمایا کہ الیاس کی آواز اچھی نہیں ہے تو آپ کوئی خوش آواز امام لے آئیں. اب میں تو میرے کو تو کافی سال ہو گئے تمہاری امامت کو غالباً, ان دنوں بڑا تعجب ہوا مجھے, وہ بھی شروع سے مقتدی تھے میرے مگر وہ روز نہیں آتے تھے, کسی نماز کسی کسی نماز میں آتے تھے, جمعہ خاص کر کے آتے تھے. اب میں بڑا دل برداشتہ ہوا, اور میری عادت شر کی الحمدللہ ہے ہی نہیں شر پھیلانے کی, تو میں نے بھی طے کر لیا ٹھیک ہے اب بولتے ہیں تو چلو چلتے ہیں. اب میں نے وہ آخری عشاء کی نماز پڑھائی اس دن, اور اب ظاہر ہے کہ وہ صدمہ تو تھا مجھے کہ یار اس طرح میں جاؤں گا تو میری رسوائی بھی بہت ہوگی اور میرا قصور بھی کوئی ایسا ہے نہیں کہ اب ان کو لگا کہ آواز خراب ہے, پہلے رکھا مجھے سب کچھ ہوا, اتنا عرصہ میں امامت کرتا آ رہا ہوں اب آواز خراب ہو گئی تو یہ تو کوئی بات نہیں بنی. اب میں سب مقتدی جا چکے تھے, میں اکیلا مسجد میں رہ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اتنے میں ایک مقتدی اتفاق سے مسجد میں آ گیا, وہ الیاس بھائی الیاس بھائی کیا ہوا آپ کو, کیوں رو رہے کیوں رو رہے؟ اب میں نے اپنا درد بیان کیا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں, میری آخری نماز میں پڑھا چکا. کیوں کیوں کیوں؟ تو میں نے کہا یوں والا کیسے آپ جناب دیکھتا ہوں. وہ تھا تھوڑا اتفاق سے, وہ نہیں بعض تحریک کے لوگ ہوتے, یہ اتفاق سے تھا, کوئی میں نے اس کا ذہن نہیں بنا کچھ بھی نہیں. اس نے بولا آپ نہیں جا سکتے. پھر اس نے کے بندے نے کیا کیا مقتدیوں کو جا جا کر بتایا کہ بھائی الیاس جا رہا ہے یہاں سے اور یہ اپنے کو چاہیے اس کی وجہ سے مسجد میں رونق ہے, نہ وہ مسئلے مسائل سنت ایسا بھی ہے سیکھنے کو ملتی ہے اور بڑا ایک ماحول بنا ہوا ہے اور صرف اس وجہ سے اس کو نکالا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے. اب لوگوں مقتدی میرے سے سیٹ تھے الحمدللہ, جیسے میں نے کہا میرا فساد کی عادت ہی نہیں تھی. تو مقتدیوں نے وہ سائنیں شروع کر دی کہ ہم کو الیاس قادری چاہیے, آئی وانٹ الیاس قادری. یہاں تک کہ متولی جو بہت پاورفل تھا قلبی طور پر وہ بھی مجھ سے سیٹ تھا لیکن شخصیت بہت بڑی تھی سامنے, تو اس نے بھی سائن کر دی کہ میں بھی الیاس قادری کے فیور میں امام یہ ہونا چاہیے. کمال ہو گیا. تو اس طرح جو نمازی بے نمازی وہ اللڑ گلڑ جو بھی تھے سب نے سائنیں شروع کر دی. وہ اچھی خاصی لسٹ بن گئی سائن ہوگی, کیونکہ وہاں کے علاقے کے جو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں بے نمازی وہ مجھ سے سیٹ تھے الحمدللہ, جو سنی تھے وہ سیٹ تھے سب. اب جا کر وہ بہت بڑی لسٹ لے کر میرا خیال ہے متولی سمیت بعض اسلامی بھائی پہنچے ان اس مقتدی کے پاس جو بہت پاورفل تھے بزرگ جو تھے, تو کہ بھائی یہ صورت نہیں ہو گئی ہے کیا کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ فیصلہ کر رہے ہیں الیاس کو رکھیں یا مجھے رکھیں, الیاس اگر نماز پڑھا گا تو میں تو نہیں پڑھوں گا اس کے پیچھے. تو پھر انہوں نے بھی بولا کہ ہم اتنے سالوں سے کہاں بگاڑے, سب بولتے کہ الیاس رہے, یوں کر کے وہ دست بوسی کر کے جس طرح بھی ہاتھ چوم کے یہ لوگ واپس آ گئے, میری امامت بحال ہو گئی. تو یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اس وقت میری کوئی شخصیت نہیں تھی. شخصیت یعنی کہ جو عروج ملا یہ خاص کر دعوت اسلامی کے بعد, اس سے پہلے تھوڑا بہت تو نام تھا میرا لیکن ظاہر اتنا نہیں تھا. تو اتنی بڑی شخصیت وہ واقعی بہت بڑی شخصیت تھی, میں کوئی اشارہ نہیں چھوڑتا, تو بہت بڑی شخصیت تھی. اور شکار کے باوجود میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ میرے مقتدی مجھ سے خوش تھے, سکھ دکھ میں بھاگ لیتا تھا ان کے جنازوں میں, ان کے عقیقوں میں, ان کی شادیوں میں, یعنی کہ میں وہی چلتا پرزا جس کو بولتے ہیں, ہر جگہ آنا جانا ملنا جلنا سکھ دکھ میں حصہ لینا ملنا مسکرانا. اے مولانا ایڈا ایڈا ایڈا چو میرا بچہ روتا ہے تعویذ, میں لکھنے بیٹھ جاتا تعویذ, اور میرے دادا بیمار ہے آپ ذرا رات کو آ جاؤ نشا پڑھ کے دم کر دو نا لب بھائی, میں چلا جاتا دادا جان کو دم کر کے آتا. میری زندگی کا انداز یہ تھا, کوئی نذرانے شکرانے والے بھی کوالٹی میری اس طرح کی نہیں تھی کہ بھائی اس کو پیسے ہی دینے پڑیں گے, ایسا کوئی انداز میرا نہیں تھا. عوام میں الحمدللہ اچھی ترکیب تھی, یہاں تک کہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی بھی میں نے ایڈوانس تنخواہ بھی نہیں لی. ایک دن پہلے بھی مجھے دے دو یا دو مہینے کے پہلے دے دو تنخواہ, میری یہ ضرورت میری وہ حاجت, اس طرح نہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہوا. خیر تو اس طرح یہ کہ میں آپ کو چونکہ اس وقت درس نظامی کے بہت سارے سائے بھائی ہیں نا ہمارے جن کی دستار بندیاں ہوئی ہیں, اساتذہ ہیں, ان میں ایک تعداد جو امامت کرتی ہے ایک تعداد جو امامت امید کرے گی, تو اس لیے یہ نیت تھی میری کہ میں ان کو یہ سب بتاتا ہوں کہ آپ کو اگر مقبولیت چاہیے اپنے علاقے کے بے تاج بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو آپ یہ کریں جو میں کہتا ہوں. آپ اس طرح کریں گے انشاءاللہ اسلام کی وہ خدمت آپ سے لی جائے گی کہ آپ کی نسلیں آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے مزار پر پھول چڑھائیں گی انشاءاللہ. ورنہ یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ کون کسے یاد کرتا ہے, وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں, کچھ کر کے جائے, لیکن اس لیے نہیں کہ آپ کے عرس ہو, اللہ کی رضا کے لیے اللہ راضی ہو جائے, دین کا کام آپ زیادہ زیادہ کر سکیں اس لیے. ورنہ آپ کی مسجدیں بالکل وہ آپ کے امامت پر ہمیشہ وہ دھاگے میں تلوار لٹکی رہتی ہے کہ ذرا انتظامیہ کی گھومی تو وہ ہاتھ پکڑ کے امام کو نکال دیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی مقتدی اس کے ساتھ نہیں ہوتے, وہ ملنسار نہیں ہوتا. جو امام ملنسار اور اس طرح کا تحریکی ٹائپ کا ہوتا نا وہ انتظامیہ ڈرتی ہے اس سے. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ بے بس ہوتی, نہیں نکال سکتی امام کو, چاہے وہ شر پسند ہو یا خیر پسند ہو امام وہ نکال نہیں سکتی. تو ہم تو الحمدللہ خیر پسند ہیں. تو آپ اس طرح کوشش فرمائیں کہ مسکرانا سیکھ لیں, اپنے مقتدیوں سے ملیں, جو بے نمازی ہیں ان سے بھی اچھی طرح جا کے ملیں, نماز کی دعوت دیں. الحمدللہ میری تو یہ بارہا کی ترکیب ہے, میں مسجد میں آتا تھا تو لوگوں کو نماز کی بھی دعوت دیتا تھا, آئیے آئیے نماز کا ٹائم ہو گیا, چلیے نماز کا ٹائم ہو گیا. اس طرح کچھ اسلامی بھائیوں کو لے کر ہم جا کر وہ دورہ کرتے تھے, بعض اوقات جوش آتا تھا تو نماز کی دعوت دیتے تھے جا کر. یہ دعوت اس طرح کے پہلے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں میں. تو اس طرح آپ کو یہ کرنا پڑا, امام بولے کہ میں کسی کے پاس جاؤں, میں سلام میں پہل کروں, جس کو غرض ہوگی میرے پاس آئے گا, اور آپ جا کر وہ یوں ہاتھ لٹکا کر لوگ چوم رہے اور آپ یوں جھومتے ہوئے جا رہے ہیں حجرے میں جا کر بیٹھ گئے, ایک دو آ کر مسئلہ پوچھ کے چلے گئے, یہ انداز رکھو گے تو آپ کی مضبوطی نہیں رہی دین کے کاموں میں. خود آپ کو جانا پڑے گا, مسئلہ نہیں بتا پائے کوئی بات نہیں, آپ ان کو تسلی دیں, بے فکر رہیں. یہ سعادت انشاءاللہ میں حاصل کروں گا. میں دارالافتاء اہل سنت سے معلوم کر کے انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کا مسئلہ عرض کر دوں گا, اور آپ ان کو فتویٰ لا کر دیں, خدا کی قسم اس کا دل اتنا خوش ہوگا, دیکھتے رہ جائیں گے. اب کریں تو صحیح, ثواب کے لیے کریں. یعنی مجھے نہیں آتا تو اب جان چھوڑا لی, یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے وہ اندھیرے میں تیر نہیں مارا اور غلط مسئلہ نہیں بتایا, اچھی بات ہے. لیکن ذہن نصیب کہ آپ ان کی رہنمائی کریں کہ میں آپ کی مدد کروں گا, بارے شریعت میں ڈھونڈوں گا, پتہ رضا شریف میں ڈھونڈ کر بتاؤں گا, ابھی یاد نہیں ہے, دارالافتاء اہل سنت سے میں پوچھ کر بتاؤں گا. کوئی سینسیٹیو مسئلہ ہے تو آپ بولے میں لکھوا کے لے آؤں گا آپ کے لیے, آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ سوال بنا دیں یا سوال وہ نہیں بنا سکتا, آپ بنائیں اور اس سے اپروول لیں کہ یہ ٹھیک ہے. یہ نہیں یادداشت پر, بعضوں کا سوال بہت نازک ہوتا ہے, یادداشت پر نہیں, لکھ لیں, اس سے اپروول لے لیں اور آپ جواب دیں. لیکن طلاق کے مسئلوں میں آپ نہ پڑھیں. طلاق کے مسئلوں میں مجھے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں میری حاضریاں سینکڑوں بار ہوئی ہوں گی, میں بہت جاتا تھا, تو انہوں نے مجھے صراحتن منع کیا, الیاس طلاق کا مسئلہ کسی کو مت بتانا, یہ اس میں بہت آٹیاں ہوتی ہیں سر. بعضوں کا سائل خائن ہوتا ہے, پھنس گیا ہوتا ہے اور وہ گھر بچانا چاہتا ہے تو جھوٹ موٹ مشہور آدمی کو وہ پوچھے گا, پھر بولے گا وہ الیاس قادری نے یوں بتایا طلاق نہیں ہوئی. اب ظاہر الیاس قادری نے جو سوال کیا وہ جواب دے گا, تو اس لیے ہم طلاق کے مسئلے یہاں چلاتے بھی نہیں ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا نہیں چلاتے, کبھی چل بھی جاتا ہے تو ہم غلطی سے چلا دیتے تو ہم سمجھا دیتے کہ دارالافتاء اہل سنت جائیے, کیونکہ یہ عموماً طلاق کے مسئلے کو قضا درکار ہے کہ ان دونوں پارٹیوں کو بلایا جائے, لوگوں کی سن کر اس کا فیصلہ کیا جائے, اس میں عافیت زیادہ ہے خالی جواب دینے میں. اگرچہ وہ صورت مسئولہ جو ہوگی اس کے مطابق جواب ملے گا, لیکن لوگ بعض اوقات غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود بھی گناہ میں پڑتے ہیں اور فساد کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے ہمارے جو بھی اسلامی بھائی درس نظامی کیے ہوئے اس طرح کے جو ہیں وہ ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں کہ مسئلہ جب تک یقینی معلوم نہ ہو اس وقت تک نہ بتائیں, اور ذرا بھی شبہ ہو تو بولے میں دیکھ لوں گا, کتاب میں دیکھ کر پھر بتائیں. خالی دیکھ لوں گا کر کے مطلب یہ کہ بھول جائیں, یہ نہیں, پھر بتائیں, اس کو ٹائم دیں, اس کا فون نمبر لے لیں اور اس کو فون کر کے بلا لیں, یا اگر کوئی برابر آسان سا مسئلہ تو بتا بھی دیں فون پر. اسی طرح اگر بلانا نہیں ہے, بلانا بھی ایک بڑی بات ہے کہ میرے پاس آ جاؤ, خود چلے جائیں, ان کے پاس کیا مشکل ہے. اب مقتدی کوئی میلوں میل دور سے تھوڑی آتے, قریب ہی سے دکان قریب ہوتی ہے, مکان قریب ہوتا ہے, تو اس طرح جانے سے محبت زیادہ بڑھے گی بلانے کے مقابلے میں. بلانا بڑے آدمیوں کا کام ہے, عموماً یہ ہوتا ہے, بڑا آدمی بلاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے کیونکہ ہم بلاتے رہے لوگوں کو. تو شورا کو کبھی کا میں نرس کیا ہوا ہے کہ میں نے کام بلا بلا کر نہیں الحمدللہ جا کر کیا ہے, تو آپ جا کر کرو گے تو کام زیادہ ہوگا, بلا بلا کر کرو گے تو کم ہوگا. یہ آپ کو بھی میں عرض کرتا ہوں, جا کر کام کریں. اب مجبوری ہے, اب میں جا نہیں سکتا, یہ مجبوری کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ, پھر طلاق کے مسائل میں نہ پڑے. طلاق کا مسئلہ کوئی بھی پوچھے بالکل واضح جواب بنتا ہو تب بھی آپ احتیاط فرمائیں کہ بھئی یہ آپ مہربانی کر کے دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کیجئے, کیونکہ آپ بتا دیں گے سوال کا جواب. اگر وہ خائن نکلا تو جو ہنگامہ ہوگا یا جو گناہوں کا سلسلہ ہوگا, تین دے کر بعض اوقات وہ گڑبڑ کر کے بٹھا لیتے, پھر وہ گناہ ہوتا رہے گا, اولاد بھی حرام کی ہوگی. نام آپ کا چلے گا, فلاں مسجد کے خطیب صاحب نے ہم کو یہ مسئلہ بتایا کہ طلاق نہیں ہوئی. یہ صورت اچھا, پھر یہ کہ مزید ایک صورت ہمارے ناظرین اور حاضرین کے لیے بھی ہے کہ ٹیلی فون پر کبھی بھی طلاق کا مسئلہ کسی سے بھی نہ پوچھا کریں, کہ اس میں وہ بہت مشکلات ہوتی ہیں, بہت صورتیں ہوتی ہیں طلاق دینے کی, طلاق نافذ ہونے کی, منعقد ہونے کی صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات اشارے ہوتے ہیں, کنائے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ نہ ناظرین سوال کریں نہ ہمارے اسلامی بھائی ٹیلی فون پر طلاق کے مسئلے کا جواب دیں, بلکہ وہی جو اپنا طریقہ ہے یہ اس کے مطابق جو طریقہ عرض کیا وہ طریقہ اپنائیں. تو مفتیان کرام تو خیر احتیاط کرتے ہی ہیں, ہمارے اور اسلامی بھائی بھی اسی کو لے کر چلیں طریقے کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال عرض کرنا تھا. اچھا آپ جی سوال عرض کرنا تھا, جیسے ابھی آپ کے اس ان مدنی پھولوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک امام کو اپنے مقتدیوں کے ساتھ اچھے روابط رکھنے چاہیے. اب چونکہ ہمارے یہاں درس نظامی کے اساتذہ بھی ہوتے ہیں, اگر ہم درس نظامی کے اساتذہ اگر اتنے ملنسار ہو جائیں گے تو پھر اس طرح تو مقتدی گھروں پہ آئیں گے, ہم سے وقت لیں گے, ہم ان کے پاس جائیں گے, تو کل جامعہ میں تدریس کرنی ہے, اس کی تیاری کا ہمیں وقت کیسے ملے گا؟ یہ مدنی پھول جو دے رہا ہے نا آپ کو, یہ اپنے دور کا منجھا ہوا امام ہے, اس نے بہت ساری مسجدوں میں امامتیں کی ہیں اور ایک مسجد میں 10 سال امامت کی ہے, سب سے زیادہ پیریڈ. اور بعض جگہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا امام غائب, امام کی چھٹی میں کر دیا, ایک امام صاحب کا آپریشن آنکھوں کا, وہ انہوں نے مجھے حکم دیا تو مہینہ سوا مہینہ ان کے یہاں میں نے نماز پڑھا لی, کبھی کسی کی کوئی ضرورت ہوئی تو ان کے یہاں امامت کر لی تھوڑے دن. کوئی امام صاحب تھے وہ فجر میں نہیں آ سکتے تھے, بہت دور رہتے تھے, تو فجر پڑھایا کرتا تھا. تو اس طرح تجربہ امامت کا مجھے الحمدللہ. اگر دین کا کام کرنا ہے تو آپ بولو کہ آپ نے کہ خود بخود تو چھو چھکارا علم بکارا تو میرے پاس نہیں ہے, پبلک سے کترائیں گے تو آپ کام نہیں کر پائیں گے. اگر دین کا کام کرنا تو ٹھیک ہے, اب تدریس کر کے تنخواہ کمانی ہے تو بابا آپ کی مرضی ہے, اور کون چیز آپ کو زبردستی کرتا ہے, تدریس بھی کریں اور تبلیغ بھی کریں, نیکی کی دعوت بھی دیں, گناہوں سے بچنے کا بھی سامان کریں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملن ساری غمخواری کہ وہاں کوئی سکم ہی نہیں ہے, میں تو خالی دعوے ہی دعوے کرتا ہوں, آزمائش ہوگی تب پتہ چلے گا کہ کتنے 200 ہوتے ہیں, جب پانی کا ناپ پتہ چل جائے گا میرے کہ میں نے پہلے, اس لیے میں نے اپنا وہ ایف آئی آر پھڑوا لی ہے میں نے کہ بھائی اب میں مجبور ہو گیا ہوں کہ لائن اتنی لمبی ہوتی ہے, میں ملن ساری کرتا ہوں تو پھر بندہ جاتا نہیں ہے, وہ پورے وہ افسانے لے کر بیٹھ جاتا, لائن بالکل رک جاتی ہے, تو اس لیے زبردستی مجھے بعض اوقات کنٹرول بھی کرنا پڑتا ہے. یہ میں نے ایف آئی آر پھڑوا دیا, مطلب یہ ایف آئی آر تو آپ نے پھڑوا دی, مگر یہ کتنا فرق ہے آپ کا یہ جملہ ابھی تک مجھے وہ جملے کو میں دوہراؤں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عادت کے خلاف لفٹ نہ کروانے کا انداز اختیار کرنا پڑتا. میں صحیح بولتا ہوں, میں مجبور ہوں, میں ورنہ مسکرانے کا جہاں تک تعلق ہے, آپ مانے یا نہیں مانے, بعض اوقات تھکن ہے نا, وہ بھی تھک چکی ہوتی ہے میری, اور تھکن میں آدمی کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. میرا 0.25% میں مسکرانے کو جی نہیں چاہتا, 0.5% میں کہ میں مسکراؤں, میں خامہ خا کا مصنوعی مسکراتا رہتا ہوں, سچی بات کرتا ہوں, میں مسکراتا رہتا ہوں. میرے ذہن میں کیا ہوتا ہے, یار 2 گھنٹے کے بعد اس کی باری آئی ہے, لائن میں لگا, ٹوکین لیے, کتنی فائٹ کی, اس نے پروف کیا کہ میں نے سفر کیا قافلے میں, اب خدا خدا کر کے یہ مجھ تک پہنچا ہے, اب اس کی خوشیوں کی معراج ہے. جب بھی تو اتنی قربانی تھی ساری رات کھڑا رہا, اب میں کروں گا تو یار یہ ہو جائے گا, یار یہی اسی لیے میں آیا تھا یار, مسکراہٹ سے محروم گیا, اس لیے میں مطلب یہ بولتا ہوں کہ یار اس کا سودا خراب رہا بیچارے کا, تو یہ کچھ میں اور کچھ نہیں دیتا اس کو, وہ دو کھڑے ہوتے ہیں وہ دھکا مار کے نکال دیتے ہیں, میں مسکراؤ بھی نہیں یار. تو یہ اچھا, پھر کبھی دھکا زور سے بھی پڑ جاتا ہے تو معافی بھی مجھے ہی مانگنی پڑتی ہے, یا کسی کو بھیجتا ہوں پکڑ کے لاؤ اس کو یار, کسی طرح اس کو سیٹ کرو کہ اس کو اس نے دھکا دے دیا, تو پھر معافی تلافی مسکراہٹ یہ وہ یہ سب میری عادت ہے. میرے کو بڑی ڈر لگتا رہتا ہے کوئی یار اپنے سے کسی کو ایزا نہ پہنچ جائے, کسی کا دل نہ دکھ جائے, کہ میرا نام مسکرانا, مسکرانا واجب نہیں ہے, لیکن یار مجھے دین کا کام کرنا ہے, مجھے ایک مسجد تھوڑی بھرنی ہے فیضان مدینہ, مجھے لاکھوں مسجدیں بھرنی ہے, تو اس کے لیے مجھے افرادی قوت بہت چاہیے کہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کی مسجد بھی تو بھرنی ہے نا اپنے کو. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دین کا کام صرف یہ اپنے گلی میں تھوڑی کرنا ہے, ساری مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اس لیے وہ مسکرانا ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوا تجربہ مجھے کہ مسکرا کر میں ایک دن کا بچے دکھ گئے, تھوڑے تھوڑے محسوس کیا کہ دکھن ہو رہی ہے, مسکرانا ہے. ہمت نہیں آرمی, لیکن کبھی کبھی ایسا موڈ ہو جاتا ہے کہ مسکراہٹ چلی جاتی ہے. یہ آدمی مجبور ہوتا ہے کہ بعضوں کا توجہ نہیں ہوتی, یا بعضوں کا ایسی کوئی خبر کچھ سنا جاتا ہے کہ جس سے وہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے کچھ ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر بکھر جاتا ہے. ورنہ اکثریت غالباً میری اس بات کی تائید کرے گی جنہوں نے مجھ سے ملاقاتیں کی ہیں کہ میں مسکرا کر ملتا ہوں یا نہیں. ہے کسی کو تجربہ مسکرا کر دیکھنے کا ملاقات؟ الحمدللہ یہ گواہ ہے میرے, الحمدللہ. تو یہ آپ بھی اس کی عادت بنائیے, اگر نہیں ہے تو ایک دم نہیں پڑ جائیے, بار بار بار میں بھول جائیں گے. پھر دو چار سے مل لیے تو اب منہ چلا چڑھا کے ہی ملے, چار سے مل لیے یاد نہیں رہا, پانچ میں سے تو مسکرا ہی لیا. یاد دلا دے اس کو, مسکرا دو صحیح. ہاں پانچ میں سے مسکرا لے, اور جو جا رہا ہے ابھی اس کو بھی اگر وہ دیکھے نا یوں کر لے خالی تو شاید اس ترکیب بن جائے گی. یہ کہہ رہے بابا ایک دوسرے کو مسکرانے کا یاد دہانی کا کوئی ترکیب بنا ہے؟ یار وہ مسکراؤ نا تھوڑا میرے سے ملاقات کرتے ہوئے, مہربانی ہوگی. یار میرا موڈ خراب ہے یار, ابھی میرے گھر میں کیا مسئلہ ہو گیا, یہ جھاڑ دیا تو اب ایک مطلب چلے مسکرائے نہیں, ایک بات کر رہا ہوں, یہ ورس کم ٹو ورس کہتے ہیں مطلب مرے سمر ہی بات کر رہا ہوں, مسکرائے نہیں کم از کم جھاڑے تو نہیں یار, یہ نہیں کر رہا یار. نہیں چلو نہیں مسکرائے نا یار, چلو تمہاری مرضی ہے یار, تمہاری اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے کے چلو پیسے لے کے مسکراؤ گے, مطلب جھاڑے تو نہیں نا کم از کم, ڈانٹ تو نہیں نہ دے. اور میں جو یہ بابا یاد دلا رہا تھا وہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ میں اپنی عادت کے خلاف جا کر نو لفٹ کرواتا ہوں, ہمارا ایسا کہ ہم اپنی عادت کے خلاف جا کر لفٹ کرواتے ہیں. تو یہ بہت اس میں منزلیں بہت طے کرنی پڑیں گی. اللہ سے آپ دعا کر دیں کہ ہمیں واقعیتاً اس کی رضا کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مسکرا کر اور ان کی دل جوئی کرتے ہوئے ملاقات کرنا, ملنا, ان کی غمخواری کرنا, ان کی دل جوئی کرنا نصیب ہو جائے, آپ دعا کرتے بابا. ویسے میری نو لفٹ کا جو میں نے کہا تھا تو میری نو لفٹ رضا مسلم کا باعث تو انشاءاللہ نہیں ہوتی, اور جو آتے ہیں وہ بھی ایک ان کے ذہن میں بھی کچھ امیج ہوتا ہے, تو اس طرح میں دیکھو یہ خوش فہمی ہے کیا کہ دونوں کے لیے گزر جانے والا ناراض ہو جاتا ہوں مجھ سے اس کا, نہ اس طرح کے کوئی واقعات سناتے ہیں لوگ کہ ملنے آیا تھا اور بدزن ہو کے چلا گیا, اس سے یاد نہیں آ رہا مجھے کوئی کہ نہ بھی مسکراؤں تو آدمی وہ تو اتنا کیئر نہ کرے. لیکن آپ کے ملنے والے کتنے ہیں, آپ کے پاس کون لائن لگاتا ہوگا, اکا دکا ہی تو ملتے ہیں لوگ, تو اس میں بھی آپ یار منہ پھلا کر رکھو گے. میری ملاقات تو 1200-1200 آدمیوں سے ثابت ہے, 1500-1500 سے بھی شاید ثابت ہے ملاقات. اب لائن میں لگ کر اتنی مخلوق سے ملنا اور سب سے مسکراہٹ, سب سے ملنا, پہلے تو میں اتنا تپاک سے ہاتھ دبا کر ملتا تھا کہ بعضوں کا لوگ بولتے تھے یار ہم کو آپ سے ملنے میں بڑا مزہ آتا ہے, اب میں نہیں دبا سکتا, اب بوڑھا ہو گیا, اب میرے ہاتھ کمزور ہو گئے, اب میں دباتا ہوں تو اگلا زور سے دبا دیتا ہے, تو یہ پھر میرے لیے یوں یوں کرنا پڑتا ہے سمجھتے ہو. تو اب یہ کہ پولا پولا ہاتھ دینا پڑتا ہے, یہ بھی میری مجبوری ہے اور یہ بھی میرے طریقہ کار کے خلاف ہے, خود مجھے اس سے اختلاف ہے کہ پولا پولا نرم نرم یعنی ہلکا پھلکا ہاتھ نہیں دینا چاہیے, گرم جوشی سے یوں ملے. کبھی اکا دکا کم ملاقات ہوتی ہے تو گرم جوشی بھی ہو جاتی ہے, لیکن بھیڑ میں گرم جوشی میں دکھا نہیں سکتا, ایک تو وہی کہ یہ لپٹ جائے گا, دوسرا وہ کہ اپنے ہاتھ دکھ جاتا ہے, ہاتھ تو کئی بار دکھ جاتا ہے, ہاتھ دکھ جاتا ہے, کبھی کندھا دکھ جاتا ہے, مل مل کر تین بار ملنا ہوتا ہے, صحیح ہو جاتا ہے, خود ہی صحیح بھی ہو جاتا ہے, تھوڑا یوں وہ ورزش وغیرہ ایکسرسائز کر کے ترکیب بن جاتی ہے. کبھی اکا دکا ایک دو دن دکھا رہتا تو ٹھیک ہے, تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کروں گا, اتنی اتنی دکھڑیوں سے کوئی دین کا کام تھوڑی چھوڑ دیں گے یار. جاری رہے گی انشاءاللہ. اور لگا رہے گا لگا رہے گا جھکی رہیں گی جھکی رہیں گی اکثر جنگ سجا رہے گا جھکی رہے گی سجا رہے گا اکثر جنگ جاری رہے گی. بابا کینیا جامعت المدینہ والے بھی ہمارے نعروں کے اندر ہاتھ اٹھا رہے تھے, جو مناظر ہم نے دیکھے اب یہ براہ راست ہیں. سبحان اللہ جامعت المدینہ کینیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تو سری لنکا لکھا ہوا ہے بابا. اس وقت کینیا ہی نے چہرے سری لنکا کے نہیں تھے, کینیا ہی ہے غالباً جی میں کچھ غلط کینیا بابا. سری لنکا والوں سے بھی پیغام آیا ہے, وہاں پر بھی مدنی قافلے کے عاشقان رسول جمع ہیں ماشاء اللہ. اور ابھی آپ نے جب کولمبو کا تذکرہ کیا تو وہاں پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی ماشاء اللہ. یہ بابا زمزم نگر والے بھی آ گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ مرحبا. صلوا على النبي صلى الله تعالى مدنی بہار. ہماری او بی بہن اس وقت صحرا مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں بھی ہے, وہ بھی ہماری اس مدنی بہار میں شامل ہیں. اور یہ بات مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں جو بھی آپ کے ایس ایم ایس اور ای میلز وغیرہ موصول ہوتے ہیں اس کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی اور تبدیلی بھی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ مدنی مول سے وابستہ ہونے سے پہلے مختلف گناہوں کا عادی, نمازوں سے دور اور فلمیں ڈرامے ڈانس ناچ وغیرہ دیکھنے کی مجھے عادت تھی. گانے بازے سننے کا انتہائی شوقین, موبائل فون پر رات گئے تک اجنبی لڑکیوں سے بےہودہ گفتگو کرنے کا معمول تھا. ہر معاملے میں والدین کی نافرمانی کرنے کا ذہن بن چکا تھا. اسی پر بس نہیں تھا بلکہ مجھ سے بہت زیادہ اخلاقی برائیاں سرزد ہوتی اور ان عادات بد کے ساتھ میری زندگی عجیب و غریب انداز سے گزر رہی تھی. اسی اثنا میں ماہ میلاد میں ایک اسلامی بھائی نے آگے بڑھ کر مجھ سے ملاقات کی اور بعد از مصافحہ مشفقانہ انداز میں علاقے میں بذریعہ اوبی وین دیکھے جانے والے مدنی مذاکرے کی دعوت دی. میں نے شرکت کی حامی بھری. بعد نماز عشاء وہ مجھے لینے کے لیے بھی گھر پر آ گئے. مدنی مذاکرے میں شرکت کیا کی گویا مجھے نئی زندگی مل گئی. ملفوظات امیر اعلی سنت سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. گڑ گڑا کر پچھلے گناہوں سے توبہ کی. امیر اعلی سنت کے ہاتھ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دیا اور نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ داڑھی شریف بھی بڑھانے کی نیت کر لی. ہاتھوں ہاتھ 30 دن کے مدنی قافلے کے لیے تیار ہو گیا. تا دمے بیان جب یہ ہمیں موصول ہوا اس وقت تک جو ان کے یہ تا دمے بیان کے حوالے سے کچھ ایک آدھ دن پہلے ہمیں یہ میسج مل چکا ہے. الحمدللہ عز و جل اپنے محسن اسلامی بھائی کے ہمراہ 30 دن کے مدنی قافلے میں شریک ہوں جہاں فرض علوم اور سنتی سیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. فیضان مدنی مذاکرہ اور اب تو انشاء اللہ تعالیٰ جمعرات اور جمعہ بھی جاری رہے گا انشاء اللہ. جی ہاں, ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہر جمعرات اور جمعہ 9 تا 10 مدنی مذاکرہ ہوا کرے گا انشاءاللہ. اور ہفتے کو انشاءاللہ تعالی حسب معمول جو یہ جس طرح یہ مدنی مذاکرہ ہمارا بھی جاری ہے اسی طرح ہوا کرے گا. دعا کریں, نیت تو کی ہوئی ہے کہ روزانہ ہی ایک کاش ایسا ہو جائے کہ کم از کم کچھ نہیں 1 گھنٹہ ہمیں مدنی مذاکرہ روزانہ مل جائے. اچھا, یہ 9 اور 10 میں یہ وضاحت کر دوں کہ اب نماز جو ہے نا وہ لیٹ جماعت ہونی شروع ہوگی. وہ وقت بھی آئے گا کہ 9:15 بجے باب المدینہ میں کہیں 9:30 بجے عشاء کی جماعت ہو جاتی ہے. تو اس مناسبت سے پھر مدنی مذاکرہ لیٹ ہوا کرے گا. فی الحال 9 بجے 9 تا 10 صحیح ہے کہ ابھی تو ہمارے یہاں صرف 8 بجے جماعت ہے, وہ 1 گھنٹے کا فرق ہے. پاپا جامع المدینہ کے طلبہ بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے جامع المدینہ کے ایک طالب علم حاضر ہوئے ہیں, آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کریں. پاپا یہ سوال کر رہے ہیں اور سری لنکا سے پیغام آیا, وہاں کے ذمہ داران نے پیغام دیا ہے, ایک ذمہ دار کا پیغام ملا کہ وہاں پر کوئی عالم دین اس وقت مدنی مذاکرے کے اندر شریک ہیں, سن رہے ہیں, انہوں نے 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کر لی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اهلا وسهلا ومرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ جن کو جنات کا اثر ہو انہیں ہم دم کر سکتے ہیں یا نہیں, اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ یہ سنا گیا ہے کہ حفاظ کو جنات کا اثر نہیں ہوتا, اس کی کہاں تک حقیقت ہے؟ رہنمائی فرمائیے اور میرے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دیجیے. حفاظ کو جنات کا اثر نہیں ہوتا, یہ تو کہیں پڑھا سنا نہیں ہے. حافظ ہونا اور بات ہے, غیر حافظ ہو اور اگر جنات کا سامنا ہو تو آیت الکرسی پڑھے, سورہ بقرہ کی کوئی سی آیت پڑھ لے, تو اس میں بھی اب جنات کی بھی اصل کیفیات ہوتی ہے, ان کی اقسام ہوتی ہیں, تو بعض جن اس میں چلے بھی جاتے ہیں. اور دوسرا, دم کرنے کی اجازت مانگی, تو یہ آپ کو مجلس سے تعویذات سے رجوع کرنا ہوا, اسے دم کرنا نہیں, آپ کو اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ اجازتیں دیں گے جب آپ ان کے انڈر امبریلا ان کے ماتحت آ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ اسلام بھائی نیت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اب جو جیکٹ وغیرہ جو سردی سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہے یہ انشاءاللہ یہ اندر پہنا کریں گے. یہ کب سے پہنیں گے اندر؟ ابھی کیوں, فی الحال تو لال شاہ بنے ہوئے. پاپا کہہ رہے ہیں ابھی موقع نکال ترکیب بنا لیتے ہیں. ہاتھوں ہاتھ بنائیں گے, ہاتھوں ہاتھ تو نہیں ہوگا, سردی بہت لگ رہی ہوگی نا باہر, تو اس لیے اتار کے رکھ نہیں سکتے بےچارے. ابھی اتار لیں گے تو انشاءاللہ یہ کہتے رہیں. باب المدینہ کا تو موسم ویسے مدنی موسم کروں, اگر اتار لیں گے تو پھر وقت کا کیا انتظار کرنا تھا, لیکن یہ پہنے رہے تو گناہ بھی نہیں ہے. پاپا اتار دی پاپا. لیکن یہ کہ دعوت اسلامی کے اپنی وردی ہے, جیسے کہ پولیس ہے تو فوج ہے, تو اس طرح کے دابڑے اور گودیڑے تھوڑی چڑھا لیتے ہوں, تو اپنی وردی میں رہنا پڑتا ہے. اس طرح دنیا کی کئی ایسی مطلب فرمیں ہیں, ملے ہیں, کارخانے, تو سب اپنی اپنی وردی میں ہوتے ہیں. یہ دعوت اسلامی کی وردی ہے, اگر یہ وردی کمپلیٹ واجب تو ہے نہیں کا قبول کہ اپنی سفید لگا رہوں گے. ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں کہ مسئلہ جب تک یقینی معلوم نہ ہو اس وقت تک نہ بتائیں, اور ذرا بھی شبہ ہو تو بولے میں دیکھ لوں گا, کتاب میں دیکھ کر پھر بتائیں. خالی دیکھ لوں گا کر کے مطلب یہ کہ بھول جائیں, یہ نہیں, پھر بتائیں, اس کو ٹائم دیں, اس کا فون نمبر لے لیں اور اس کو فون کر کے بلا لیں, یا اگر کوئی برابر آسان سا مسئلہ تو بتا بھی دیں فون پر. اسی طرح اگر بلانا نہیں ہے, بلانا بھی ایک بڑی بات ہے کہ میرے پاس آ جاؤ, خود چلے جائیں, ان کے پاس کیا مشکل ہے. اب مقتدی کوئی میلوں میل دور سے تھوڑی آتے, قریب ہی سے دکان قریب ہوتی ہے, مکان قریب ہوتا ہے, تو اس طرح جانے سے محبت زیادہ بڑھے گی بلانے کے مقابلے میں. بلانا بڑے آدمیوں کا کام ہے, عموماً یہ ہوتا ہے, بڑا آدمی بلاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے, کیونکہ ہم بلاتے رہے لوگوں کو. تو شورا کو کبھی کا میں نرس کیا ہوا ہے کہ میں نے کام بلا بلا کر نہیں الحمدللہ جا کر کیا ہے, تو آپ جا کر کرو گے تو کام زیادہ ہوگا, بلا بلا کر کرو گے تو کم ہوگا. یہ آپ کو بھی میں عرض کرتا ہوں, جا کر کام کریں. اب مجبوری ہے, اب میں جا نہیں سکتا, یہ مجبوری کیا وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ, پھر طلاق کے مسائل میں نہ پڑے. طلاق کا مسئلہ کوئی بھی پوچھے, بالکل واضح جواب بنتا ہو تب بھی آپ احتیاط فرمائیں کہ بھئی یہ آپ مہربانی کر کے دعوت اہل سنت سے رجوع کیجئے, کیونکہ آپ بتا دیں گے سوال کا جواب. اگر وہ خائن نکلا تو جو ہنگامہ ہوگا یا جو گناہوں کا سلسلہ ہوگا, تین دے کر بعض اوقات وہ گڑبڑ کر کے بٹھا لیتے, پھر وہ گناہ ہوتا رہے گا, اولاد بھی حرام کی ہوگی, نام آپ کا چلے گا فلاں مسجد کے خطیب صاحب نے ہم کو یہ مسئلہ بتایا کہ طلاق نہیں ہوئی. یہ صورت اچھا پھر یہ کہ مزید ایک حد ہمارے ناظرین اور حاضرین کے لیے بھی ہے کہ ٹیلی فون پر کبھی بھی طلاق کا مسئلہ کسی سے بھی نہ پوچھا کرے کہ اس میں وہ بہت مشکلات ہوتی ہیں, بہت صورتیں ہوتی ہیں طلاق دینے کی, طلاق نافذ ہونے کی, منعقد ہونے کی, یہ ہے تو اس کا بھی پورا پورا حق ہے. جس جماعت ہے تو الحمدللہ یہ پھر ہو جائے گی. بلند فرمائے کہ ان کا جذبہ ظاہر داؤد اسلامی سبھی پیروں کی ہے, سبھی عالموں کی ہے, سب سنیوں کی ہے داؤد اسلامی, میں اس کو دنیا میں عام کر دیجئے. سنت عام کرے دین کام کام کرے, سنت عام کرے دین کا کام کرے, سوچا مسلمان مدینے والے نیک ہو جا, اے مسلمان مدینے والے صلوا علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کمال پاشا پی این ٹی کالونی سے بول رہا ہوں. حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ حضرت صاحب کا مجھے مرید ہونا ہے, لہذا مجھے فیضان مدینہ آنا ضروری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان مدینہ آنا شرط نہیں ہے, تو نہ کہا جائے کہیں بھی دنیا میں ہوں. مدنی چینل کے ذریعے بھی بات درست ہو جائے گی, بلکہ اگر کوئی وکیل ہے تو اس کے ذریعے بھی درست ہو جائے گی, تب مکتوب یہ بھی ممکن ہے, نیٹ کے ذریعے بھی ممکن ہے. مداری کسوٹی پوچھو تو جانے صحیح ہے, یہ صحیح بھی نہیں دیا. جی آئی سی الحمد للہ. صلوا علی الحبیب علی محمد. چلیے اب یہ تو پیچھے والے تو بےچارے جواب دیں گے تو بھی جمے گا نہیں, نیچے کی شخصیات جواب دیں. بارہ سوال ہوں گے اور 25 سیکنڈ ایک سوال کا جواب دینے میں آپ کو ملیں گے. بابا جان کیا وہ شخصیت انبیاء کرام علیہ السلام میں سے؟ لا, اب یہ سوالات کا ایک اسلوب ہے کہ پہلا سوال آج کے لیے ہی ہو رہا ہے. باپا مرد ہیں؟ اس میں یعنی کہ نہ بطور مرد مشہور ہے نہ بطور عورت مشہور ہے، شہرت نہیں ہے اس حوالے سے، اب لگتا ہے کہ یہ یو ٹرن ہے. باپا جان کیا وہ فرشتوں میں سے ہیں؟ نعم. تو یو ٹرن ہو گیا، آپ تو پہنچ ہی گئے. اللہ اللہ، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. باپا جان چار مقربین فرشتوں میں سے؟ نعم. یار مولانا لو ہٹی میں بھی نہیں آتے. باپا کیا وہ سید الملائکہ ہیں؟ نعم. یہ تو عوام بھی پہنچ گئے ہوں گے. کیا وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے وحی لے کر؟ نعم. کیا ان کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر چین نہیں آتا تھا؟ نعم. یا سیدی، کیا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وہ سدرۃ المنتہا پر رہ گئے تھے؟ نعم. کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24 مرتبہ حاضر ہوئے؟ آپ فرما رہے ہیں اس لیے نعم، مجھے یاد نہیں ہے. مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان کے ایک شعر میں ایک مصرع کیا انہی کے بارے میں ہے، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. نعم. کتنے سوال ہو گئے؟ دس. دس پہ لکھا اسکرین پہ. دسواں سوال ابھی ہوگا؟ دسواں ہو چکا، گیارہویں سوال کا کاؤنٹر چل رہا ہے. اچھا، کیا وہ رمضان المبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے؟ نعم. آخری سال دو مرتبہ دور فرمایا تھا. کیا انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو بوسا دیا؟ شب معراج پلکیں آنکھیں ملنے کا ذکر ہے، بوسا یاد نہیں ہے. بوسے کا بھی شاید ذکر ہے، ابھی خدا جانے ان روایت کا درجہ مجھے نہیں معلوم. اب یہ نازک معاملہ نا، سرکار کی بارگاہ میں قبل قدمی ہے یہ آواز آئی تھی ان کو، یہ روایتیں ہیں وارل. اب وہ ان کے قدم چوم لو، اب خدا بہتر جانے کہ ان کا درجہ، کیونکہ وہ اعلی حضرت نے کہیں لکھا ہو یہ یاد نہیں ہے، نہ بار شریعت کا یاد ہے نہ کسی مستند سنی عالم نے لکھا ہو، یہ بھی یاد نہیں ہے. آپ ہی حضرات رہنمائی فرما دیجیے. کون کون پہنچ گیا؟ سارے بہت جلدی پہنچ گئے، لگ بھگ ایک تعداد ہے، لیکن خیر ہر ایک پہنچے ضروری نہیں ہے. پھر دیکھا دیکھی پہنچ جاتے گیا، یہ سمجھدار آدمی ہے، اس نے ہاتھ اٹھایا پہنچا ہوتا اپنے اس کے پیچھے. کیوں کری چلو، کون بتائے گا؟ یہ بول پڑیں گے ابھی. سہرائے مدینہ مدینہ تو لولیا والے بھی بعض ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، چلے کوئی ایک بتائے. یعنی یہ کم پہنچے، باب المدینہ والے تو اکثریت پہنچ گئی ہے. اچھا، یہ بھی اکثریت پہنچ گئی. کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام. اچھا، جبریل امین علیہ السلام. اچھا، تشریف رکھیں. کون کون تائید میں اور کون کون اختلاف کر رہا ہے کہ جبریل امین مراد نہیں ہے؟ اب جو بیچارہ اختلاف رکھتا بھی ہوگا ڈرے گا کہ یار کوئی نہیں اٹھا رہا ہاتھ تو میں کیسے اٹھاؤں, ایک وکٹ گرے گی تو دو چار اور گر جائے شاید. میں کوئی تیار نہیں ہے, ایک ایک ہے, نہیں وہ بھی نہیں ہے. اب ان کا نام کسی شعر میں ہے تو شعر کے ساتھ ہی نام بتا دیں. بے لکھائے یار جن کو چین آتا, بے لکھائے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا, اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر. اب تو بارہ بجے نے دیکھے, گیارہ بجے کے بجائے آج ہم بارہ بجے کی طرف پہنچ گئے. آج ہے وہ تربیت اجتماع. باپا آج تو ٹھٹھا سے, میرپور ساکرو سے, اطراف سے بھی ہماری ایک ڈویژن ہے کورنگی کے اطراف میں, وہاں سے بھی ماشاء اللہ عز و جل قافلہ آیا ہے باپا. کیا یہ کیا کرنا ہے ان کا, یہ دور سے آئے تو یہ انہیں مزید ان کو بٹھائے رکھنا ہے یا کچھ اور زیارت بھی کریں اور آپ کو ہاتھوں ہاتھ قافلے پیش کریں, اچھی اچھی نیتیں لے کر آئے ہوں گے یقیناً یہاں سے. ذہن نصیب ہاتھوں ہاتھ کون کون سفر کرے گا بتا دیجیے. اب ویسے صبح اتوار پیر منگل جماعت مدینہ میں تو دو دن چھٹی آ رہی ہے بابا. اچھا اتوار اور منگل دو دن چھٹی ہے. واہ کے بعد پھر تو وہ مدنی قافلے والے اگر کھڑے ہو کر بابا کی زیارت کر لیں, پیر صاحب کا دامن پکڑ لیں تو تین دن کا ہو جائے گا مدنی قافلہ. پیر صاحب بھی بیچ میں رہے گے. پاپا یہ کھڑے ہو رہے ہیں اسلام بھائی یہ ہاتھوں ہاتھ والے تین دن. جی بابا صبح ہاتھوں ہاتھ اتوار پیر منگل. جی بابا ماشاء اللہ. پاپا پیچھے صحن میں بھی اسلام بھائی کھڑے ہو گئے, مسجد میں بھی کافی اسلام بھائی کھڑے ہو رہے ہیں. قافلے کے لیے کھڑے ہوئے یا ویسے کھڑے ہوئے کیسے پتا چلے؟ ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے جو مدنی قافلے کے لیے کھڑے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. کھڑے کھڑے ہاتھ بھی کھڑا کریں, یعنی اتوار پیر منگل کو مدنی قافلے میں سفر ہے. سبحان اللہ, یعنی یہیں سے سفر ہو جائے پھر آج رات. اتوار تو آئی گئی ہے بس. جی بابا صبح ماشاء اللہ. تو یہ ان کے علاوہ کوئی تیار نہیں ہے چھٹی سے فائدہ اٹھانے والا؟ بابا پیچھے بہت سارے فائم ہیں بابا, آگے بھی ہیں, آگے والے بھی ہیں. ماشاء اللہ مرحبا. تو صرف تین دن والے, ایسا نہیں ہوتا کہ دو دن میں اٹھائیس دن ایڈ کر لیں جمع کر لیں. سبحان اللہ, ایسا کوئی ہے یا تیس دن؟ سبحان اللہ, جو تیس دن والے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں کھڑے کھڑے تو پتہ چل جائے گا. جو تیس دن کے لیے جیسے باپا ارشاد فرما رہے ہیں تو ہے. میرے یہاں نظر دو آ رہے, پیچھے ہو تو کہہ نہیں سکتے. ماشاء اللہ اللہ برکت. تین ہو گئے تیس دن والے, چار بلکہ. جی بابا ماشاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا. اللہ قبول فرمائے آپ کی قربانی ہو, علم نافع عطا فرمائے. پیچھے کوئی ہے کہ نہیں شخصیات میں سے؟ ہاتھ تو باپا پیچھے کسی کا نہیں کھڑا ہوا. شخصیات ہے ہماری بھائی, مگر یہ وہ اہل مال شخصیات نہیں ہے, یہ ہماری مذہبی شخصیات ہے. باپا سہرائے مدینہ مدینہ تلولیہ ملتان میں کھڑے ہو رہے ہیں, ایک کھڑے ہوئے تھے یہاں پیچھے شخصیات سے, ایک کھڑے تھے یا بیٹھ رہے تھے پتہ نہیں, غلطی ہو گئی, کھڑے ہو گئے باپا. ماشاء اللہ ہاتھ بھی کھڑا کیا, تیس دن والے ہیں یہ ملتانی لاٹ کے لاٹ کھڑے ہوئے تیس دن کے لیے یا تین دن کے لیے؟ باپا وہ ملتانی ہے تو کھڑے ہوں گے. یہ ملتانی ہے؟ جی جی باپا. ملتانیوں کو مسئلہ بتا دوں, یہ اپنے آپ کو دکھا کر تو نہیں خوش ہو رہے. یا اللہ خیر. ملتان میں اتنے سارے قافلے اگر شروع ہو جائیں تو میں دم بھی یار یہ کام کی جو کمزوریاں سب دور ہو جائیں شاید. تو یہ اتنے سارے ملتانی کھڑے ہوئے. تو دیکھیں مسئلہ یہ کہ اگر قافلے میں سفر کرنے کی 100% یہ ترکیب ہے کہ میں چلا بس قافلے میں, تب تو یہ ہاتھ اٹھا کر اظہار کر سکتا ہے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا, اور بعد میں اس کا ذہن بدل گیا نہیں گیا یا کوئی رکاوٹ آ گئی, تب بھی اس نیت کا اس کو ثواب ملے گا, قافلے کا نہیں اس نیت کا ثواب ملے گا. اور اگر نیت نہیں تھی اور کسی کو اچھا لگانے کے لیے مروت میں دیکھا دیکھی, خالی یہ کہ ذہن تو یہ کہ میں قافلے میں سفر نہیں کروں گا لیکن یہ کہ چلو ہاتھ کھڑا کر دیں گے دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی, مجھے دیکھ کر دوسرا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا اور قافلے میں نکل جائے گا میں نہیں جاؤں گا, تو اب یہ اس طرح اظہار کرنے والا سب کے سامنے خائق کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے, تو یہ اس نے اشارے سے جھوٹ بولا اور دھوکا دیا, یہ گناہگار ہوگا. آگے چل کر اس کی چلو نیت ہی ہو گئی, جیسے اب یہ سب بیٹھ گئے اب نیت ہو گئی کہ یار چلو میں چلا ہی جاتا ہوں قافلے میں, جو جھوٹ بول چکا اشارے سے یہ اس کا گناہ باقی رہے گا اور اس کی توبہ اس پر واجب ہوگی, توبہ کر لے. اب اس طرح ملتانی بھی سوچ لیں یا دنیا کے جتنے بھی ناظرین نیت کر رہے وہ سوچ لیں, اور ہمیشہ ہر کام میں جب کسی کے سامنے نیت کا اظہار ہو نا اظہار کرنا ہو تو یہ سوچ لیا کریں کہ یہ سچے یا جھوٹے, اسی کو سامنے رکھ کر اور پھر آپ نیت کیا کریں. تو اب ملتانی جو واقعی صبح ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں صرف وہی کھڑے رہے ہیں باقی اگر بیٹھ جائیں تو صحیح اندازہ ہو سکے گا. باپا یہ سہرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف یہ اس وقت بھی ایک تعداد الحمدللہ کھڑی ہوئی ہے, تو یہ سارے کے سارے واقعی 3 دن کے لیے صبح سفر کر رہے ہیں. اب یہ اپنی حرکتوں سے باز ہے نا, ایک خود اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہے نا یہ اسکرین پر, تو پھر یہ بےچارے سمجھ نہیں پائیں گے میری بات. بابا یہ جب آپ مسئلہ بیان کر رہے تھے جیسے آپ نے ہدایت فرمائی تھی وہ تو ہم نے ہٹا دیے تھے, الحمدللہ تو یہ ہوگا انہوں نے امید ہے اب یہ شاید اظہار کر رہے ہیں اللہ بہتر جانے. یہ اسکرین کو اپنے غور سے بےچارے دیکھنے کو ہل ہل کے بعد وہ کنفرم کرتے کہ میں ہی ہوں کہ نہیں, ویسی صورت میں کیسے ان کو سمجھایا یار. تو بہرحال یہ کہ جو 3 دن کے لیے قافلے میں سفر کر رہا ہے ملتان میں سچی نیت کہ ورنہ اظہار کرنے میں سب کے سامنے یہ گناہگار ہوں گے اگر نیت نہیں ہے سفر کی, تو اللہ کے لیے سفر کرنا تو ہی کھڑے رہے ورنہ ہمارے ساتھ تعاون کر کے آپ بیٹھ جائیں. پاپا انہوں نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیا یعنی اب یہ ہیں تیار پاپا الحمدللہ ماشاءاللہ. اچھا اب کتنے ایسے ان میں سے کہ جو 30 دن کے لیے سفر کریں گے جو 30 دن والے وہ دعا کھڑے کر دیں, تیس دن والا ایک بھی نہیں ہے. نہیں پاپا دو ہاتھ کسی کے بھی نہیں کھڑے. ہاں جو نظر آ رہے ان میں کسی کے نہیں ہے ماشاءاللہ. چلو 3 دن والے بھی مناسب تعداد میں مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار ہوئے مبارک ہو, اور جو نہیں ہوئے تیار وہ بھی غور فرما لیں ہمت کریں اور سفر کی سعادت حاصل کریں. صلوا علی النبی. اچھا اب 12 بج گئے دیکھیں کیا کرنا ہے طے کر لیں. پاپا 12 بج گئے اور جہلم سے 12 ماہ کے مدنی قافلے کی ایک اسلامی بہن نے نیت اپنی بھیجی ہے, ماشاء اللہ مرحبا, اللہ تعالی استقامت دے قبول فرمائے اخلاص بھی نصیب کرے. پاپا آج قافلوں میں سفر کرنے والے بھی کافی تعداد میں جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ محرم، سفر، ربیع النور شریف میں جی جی. اب جو بھی آپ نے طے کیا وہ ارشاد فرما دی. بابا ملاقات کے خواہش مند بھی ہیں یہ عاشقان رسول. یہ مولانا ہمارے جو تشریف لائے ہیں ملک بھر سے تھوڑے تھوڑے, بابا تھوڑے انہوں نے بھی کافی ایک بھی کل بھی بےچارے چلا رہے تھے, بلکہ روز ہی چلا رہے, ان کو بھی کوئی دعوت دے دیں. سبحان اللہ, جامع دل مدینہ والے تو بابا یہ پھر شکرانے میں بھی بارہ بارہ ماہ کی تاریخ ہے. اللہ ایسے دن کرے یار, اب کی زبان میں اثر پیدا ہو. بابا شکرانے میں دیں گے انشاءاللہ کہ سارے مولانا بارہ بارہ دن بند کر دیں ہم نے. جامعہ اب نہیں روک لیں گے ان کو, یہیں پڑھو پڑھو سبحان, سارے تیار ہو جائیں گے. نہیں تو اب یہ مولاناؤں کو بھی آئیڈینٹی کارڈ کی آپ ترکیب دیں جی. بابا جن کے پاس شناختی کارڈ ہو, اور ربیع الاول شریف میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا ہو تو ان سے ملاقات کر لیتے. یہ پہلے جامعات کے جدول کے مطابق سفر کیا ہو تو ربیع الاول میں سفر تھا نا اپنے جی بابا, 13, 14, 15 ربیع الاول کو سفر تھا. پاپا ربیع نور شریف میں جامعات کا جدول تھا سفر جی, تو 13, 14, 15 غالباً یہ تھا. 12, 13, 14 بابا. اچھا 12, 13, 14 ربیع الاول, تو اس میں جنہوں نے سفر کیا تھا بے شک وہ بھی آئیڈینٹی کارڈ شناختی کارڈ دکھا کر وہ بھی کرم فرما دیں, قریب سے زیارت کروا دیں. سبحان اللہ, باقی خامہ چیخ کر مطلب ماحول کو مقدر نہ فرمائیں. مسجد میں تو آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ یہ آوازیں لگانی بھی نہیں چاہیے, لگائیں گے بھی نہیں امید کرتا ہوں. بابا جو ملاقات کریں گے کیا وہ کوئی مدنی پھول بھی آپ سے حاصل کر سکیں گے ملاقات کے بعد کوئی ایسی صورت؟ وہ تو سحری کے بعد ہوتے نا. سبحان اللہ, کل روزہ بھی رکھ لے چاہے تو سحری کا بھی انتظام انشاءاللہ. بھائی انشاءاللہ سحری کون کون کرے گا سحری بابا کے ساتھ؟ دیکھو آئیڈینٹی کارڈ دکھا رہے دیوانہ بیٹے, وہ مدنی تربیت گاہ والے آپ سے پہنچیں گے یہ اوریجنل ہے یا ڈپلیکیٹ ہے. تو سحری بابا کے ساتھ سحری کون کون کرے گا؟ بابا آج تو باہر بھی سہن میں بھی کافی اسلام میں بیٹھے ہیں ماشاء اللہ. سبحان اللہ, آئیے بھلے بولتے ہیں لیکن کیا رہے, سو کر تعاون کر بھی دیتے ہیں کچھ افراد, سو جاتے ہیں تھک جاتے تو رات لمبی ہے. تو چلیے بھائی, آپ مولانا کو بھی شکوا نہیں رہنا چاہیے کہ ملاقات نہیں کی, ہم نے آپ کو وہ ملاقات کا طریقہ بتا دیا. اور جو یہاں آئے نا باہر شہروں سے بھی یہ ٹھٹھا شریف وغیرہ سے, ان کا بھی یہی ہے نا کہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو کیا ہو, کیا ربیع الاول میں یا کیا آپ نے اعلان کیا؟ بابا اس وقت تو 3 ماہ کا رکھا تھا ہم نے, محرم سفر ربیع النور شریف. اچھا تو پھر یہ مولانا نہیں بولیں گے کہ یار ہم پر اتنی سختی؟ بابا آپ نواز دیں ان کو بھی, اگر ان کو بھی پھر 3 مہینے کا اپنے کو فیسلٹی دینی چاہیے. سبحان اللہ, کہ 3 مہینے میں اگر کر لیا ہے تب بھی ان کو بھی پھر بیچاروں کو ملاقات, مجھے قریب سے زیارت کا موقع دیا جائے. سبحان اللہ, وہ آئیڈینٹی کارڈ جو شناختی کارڈ کی اور اپنی ترکیب ہے اس کے ساتھ. جو اسلام بھائی مدنی قافلوں کے مسافر بن چکے ہیں وہ ابھی مدنی مذاکرہ جاری ہے, مدنی مذاکرے کے بعد جو ہے وہ تربیت گاہ سے اپنا تصدیق فارم جو ہے تصدیق کرائیں اور اپنا کارڈ جو ہے وہ ملاقات کا جو کارڈ ہے وہ حاصل کر لیں. اوریجنل شناختی کارڈ جب آپ دکھائیں گے تو آپ کا کارڈ بن جائے گا. اچھا آج ہے ان کے آخری راتا جی پاپا, صبح بگدڑ ہوگی ان میں, یہ شالیمار سے بےچارے کافی نکل جائیں گے, ان کو پھر آگے جا کے درجے بھی جوائن کرنے ہوں گے نا. جامعہ والوں کا پاپا الگ سے ہم ترکیب بنا لیں, مختلف دور دور پنجاب سے اور آئے ہوئے جی پاپا, تو ان کو کیسے ہوگا یار ملاقات؟ تو ظاہر ہے کہ ابھی شروع ہوتے ہوگی, ابھی تھوڑی ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گی ملاقات, تو سمجھو کہ پوری رات آپ کی گئی. ارے میں ابھی تو یہاں سے ہٹوں گا پھر فارغ ہو کر جس طرح بھی پہنچتے پہنچوں گا. شناختی کارڈ اور وہ فارم تصدیق, تو یہ اور دوسرا یہ کہ آج اوفیر کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اچھا حاجی عبدالحبیب موجود ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو کچھ اور مجھے ترکیب دی تھی اور میں بھول گیا. رونگ نمبر لگ گیا. حاجی عبدالحبیب سے مشورہ کر کے آپ, مگر اب جو اعلان ہو گیا اس کا کیا کریں؟ جی بابا یہ قوم تو پہنچنی شروع ہو گئی, رش ہو گیا مدنی تربیت گاہ پر. ابھی نہیں, ابھی کسی کو نہیں دیں گے جب تک یہاں سے ہم ختم نہیں کریں گے مدنی مذاکرہ. آپ تشریف رکھیے. اب کیا کرو, عبدالحبیب ہے بھی نیچے, ہیں تو کہیں مصروف ہوں گے. بابا سوالات تو ہیں ہمارے پاس ابھی. نہیں سوالات ہیں لیکن وہ اوفیر کا کچھ ہے کہ نہیں آج ترکیب؟ دو دن سے تو نہیں, کل ہی ہوا اوفیر, اس سے اگلے دن بھی میرا خیال ہے موقع نہیں ملا تھا ان کو سوالات کرنے کا, کل ہی ملا تھا. جی بابا باج کیا کریں, ابھی یہاں سے اوفیر میں مزہ بھی نہیں آئے گا مسجد میں. بپا ویسے کل رات بھی شاید کچھ سننے میں آیا تھا. کل ہاں کل رک رہے ایک تعداد ہے, میں نے بھی الحمدللہ نیت کر لی ہے کہ کل بھی میرے مولانوں کے ساتھ رات گزاریں گے انشاءاللہ, جتنا وقت مل گیا انشاءاللہ. اب اس میں مولاناؤں کے ساتھ اگر اور ان کے خدام آ گئے ہمارے عام استعمال میں, کہ ہم تو مولاناؤں کے خادم ہیں, تو اور خادمین آ جائیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم داخلہ دے دیں گے. کافی سمے میں رک رہے ہیں, یہ مختلف شہروں کے امید ہے. انہوں نے پیر شریف کی سیٹ رکھی ہے. بابا عبدالحبیب بھائی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آج جو ہے وہ جامعۃ المدینہ للبنین للبنات کی مجلس اور اساتذہ کرام کے ساتھ آپ کے مشورے کی ترکیب بنائی ہے. یہ میں بولتا ہوں ہماری مشورے سے ہوا ہی ہے. جی بابا میں بھول گیا تب کیا کروں, اعلان کر دیا اور ٹٹا شریف اور ادھر ادھر سے آپ نے جمع کر لیے استائی بھائی, اب یہ دونوں ایک ساتھ ہونا مشکل ہے کیونکہ ان کی بھی تعداد ظاہر ہے کہ ملاقات میں دیر تو لگتی ہے نا, وقت بھی لگتا ہے, تھکن بھی لگتی ہے. جو جن کی ہے ترکیب ان کو بھی گھنٹے دو گھنٹے ظاہر بیٹھنا ہوگا ان کے ساتھ. کام کرتی نہیں اب تو عقل و خرد, المدد اے میرے رہنما المدد. کیونکہ اساتذہ بےچارے ملک بھر سے آئے ہیں اور یہ مجالس کے بھی استائے بھائی سب یہیں کے تھوڑی کہ چلو بھائی پرسوں آ جانا, وہ بھی بعد میں آ نہیں سکتے. ان کا زیادہ مطلب ہے کہ وہ ہونا چاہیے مان. پاپا عبدالحبیب بھائی یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر ابھی مشورہ ہو جائے اور تین بجے ہم ملاقات کریں. اچھا سنیے, ابھی ابھی بس ہم ختم کر دیں یہ کر لیتے کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, یہ بات بھی صحیح ہے, دونوں کو نبھا لیتے ہیں. دعا کریں میرے کو مطلب ہے کہ طاقت رہے, سبحان اللہ ہمت رہے, سبحان اللہ اللہ مجھے ہمت دے طاقت دے, تھکن نہ لگ جائے. تھکن تو ابھی کر لگی ہوئی ہے دو دن سے, وہ بس چل رہا ہے. تو پھر عمر کا بھی ہوتا ہے کہ پھر اس عمر میں کمزوری بڑھتی ہے اندر اسٹوڈنٹ, یا بڑھاپا ہو سدا عیب. الحمدللہ تھکن جتنی بھی ہو یہ اللہ کا کرم ہے کہ چڑچڑا پن آپ نہیں دیکھیں گے مجھ میں, گھبرائیں گے, جھاڑ جھاڑ کے ڈانٹ ڈانٹ کے کاٹ نہیں کھاؤں گا میں آپ کو. بس صلوا علی النبی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے, آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله جن اسلام میں فارم ہے وہ صحن کی طرف تشریف لے جائیں وہاں یہ تصدیق کی ترکیب بنائی جائے گی اور جن کو فارم حاصل کرنا ہے وہ باہر مکتبۃ المدینہ سے فارم حاصل کر لیں جنہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے وہ اسلام بھائی مکتبۃ المدینہ سے یہ ملاقات کا فارم حاصل کر لیں اور صحن میں جو ہے وہ اس کی تصدیق و ٹوکن وغیرہ کی ترکیب بنائی جائے گی مصطفیٰ جان رحمت پیلا حوصلہ شمع بز ہدایت پیلا حوصلہ شمع بز ہدایت پیلا حوصلہ جی سوا عد پیلا حوصلہ مصطفیٰ جان رحمت پیلا حوصلہ شمع بز میں ہدایت پیلا حوصلہ غوثِ اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لا حوصلہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لا حوصلہ مجھ سے خید مت کے خود مصطفیٰ جان رحمت پیلا حوصلہ شمع بز میں ہدایت پیلا حوصلہ یہ درخواست ہے کہ میلاد حال میں رکھی جائے حاجی امین اگر سن رہے تو حاجی امین شاید نہیں سن رہے ملاقات میلاد حال میں رکھی جائے کیونکہ رمضان حال پورا نہیں ہوتا آج تعداد زیادہ ہے سہ بھائیوں کی کافی تو یہ بیچارے پھر جو جن کو خالی بیٹھنا ہوتا نہیں ملنا ہوتا وہ پھر بیچارے رہ جاتے ہیں پھر ان کو کہہ دیا جاتا آخری رات میں آنا اب وہ گھنٹوں تک کا چوتھی پرا دینا تو اس نے میلاد حال میں میرے درخواست تو ڈال دی تھی اب یہ اطلاع نہیں ملی کہ درخواست میری مان لی گئی یا نہیں کہ ملاقاتیں میلاد حال میں رکھیں شاید مائک نہیں ہوا ان کے پاس تو بہرحال یہ کہ امید ہے کہ میلاد حال میں نے پہلے سے کہلوا رکھا ہے میلاد حال میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تو جن کو ملاقات نہیں کرنی ٹوکن نہیں ملیں گے جن کو وہ بھی چاہیں گے تو آ کر بیٹھ سکیں گے پھر سحری بھی کریں گے وہاں یا سحری کریں گے جو کرنا ہوگا وہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ سحری کے بعد پھر وہ اپنے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے فجر کی اذان تک اور وہ او فیر ہوتا ہے مائک لے کر حاضرین جو ہے وہ اپنے اپنے سوالات کرتے ہیں تو یہ بھی دلچسپ سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مدینہ دیکھیے ملاقات کے لیے شرمندہ نہ کیجیے گا ملاقات کا اعلان ہو گیا انشاءاللہ وہ جو بھی ترکیب بتائے اس کے مطابق کر لیجیے گا ابھی ہم اب کون لے رہے ہیں علیکم السلام